Пунего од каналот излезе и Мечев. Беше целиот извалкан со земја, испотен по лицето и по голите мускулести раце. Светлината од свеќата што ја носеше во раката падна врз Кирков. На сите им падна во очи дека тој е облечен во нов светол костум. Во темната, лемна атмосфера на визбата, неговата облека се чинеше како сквернавење на таинствеността на подземното завереништво. «Охо!» извика Шатев, разгледувајќи го од главата до петиците. «Каква елеганција!» «Си купив нов костум», рече Кирков мирно. «Сега?» праша Павел со чудење. Со незабележливо помрднување на главата, покажуваше кон каналот со веќе зареден динамит. Сите четворица ја сватија неговата алузија. «А зошто не и сега?» му светна во окото на Кирков зајадливо пламенче. Шатев го гледаше подоко. «Значи, смртта парадно ќе исчекуваме», рече тој и сакаше да се тргне од нив кога Кирков го задржа со рака. «Сакам да ја играм својата игра докрај, до последниот миг», рече Кирков, погледнувајќи ги гордо сите тројца. «Јас го предизвикувам животот, не се плачам од него». Орце, кој дотогаш молчеше, со обичен глас рече без иронија. «Заради тоа ли е романсата со девојката од банката?» «Да», рече Кирков остро. Шатев брбна да се смее. «Не сме се, Павле. Ако сакаш да знаеш», му се сврте, «тоа е драматургија на студените љубовници на смртта». Ги погледна како да го проучува ефектот на својата духовитост. Тие молча и го гледаа со недоверба. «Меѓу другото», рече тој, «се договоривме дека никој не смее да остане во банката кога ќе лета во воздухот. Таа грижа ја зедов на себе. Ја поканив целата фамилија на карневалскиот концерт во Алхамбра», објасни тој, свртувајќи му се на Орцета. «Денес ќе им ги однесам билетите». «Добро», рече Орце нерасположено. «Нема за тоа да се расправаме. Слушајте ме сега добро. Планот е овој. Ти, Павле, ќе го минираш бродот кога ќе се оддалечи од пристаништето. Но недалеку, за да може на патниците брзо да им стигне помош. Гледај сосема да ги уништиш машините и да предизвикаш пожар, па макар бродот и не потонал. Мечев со својата тројка ќе запали фабриката за газ. Кога градот ќе потоне во мрак, сите тројца ќе фрлите по некоја бомба во градот. Каде, одберете сами. Целта е да се предизвика што поголема паника. Јас останувам тука. Дозволете ми ја таа мала чест на мене», рече со потих глас. На коста му останува поштата. «Мислам дека договорот е готов и дефинитивен. Ти ќе им го принесеш на двајцата твои, Мечев. За подробностите размислете и подгответе се сами». Молчејки, тие само кимнаа со главата. «А сега да појдеме горе». Откако се облекоа, исчекаа да им дадат од озгора знак дека може да се качат. «Би можеле сега поретко да наминуваме тука», рече Орце, погледнувајќи кор Киркова, што по навика стоеше пред излогот и гледаше надвор. «Нека наминува само Илија, колку да биде отворено». Еден по друг, во кратки интервали, ја напуштаа берберницата. Не измина ни стотина метри, Кирков сети зад себе забрзани чекори. Пингов го настигнуваше. «Сакам да дојдам со тебе», рече, насмевнувајки се виновно. Не престанувајки да оди по улицата, Кирков погледна на часовникот. «Имам малку време», рече тој. «Одам во посета». Со лесен гест покажа зад себе онаму каде што остана банката. «Ништо, ќе прошетаме малку». Продолжија полека по улицата без цел. Молча. Неколку пати Пингов го загледа одстрана, очекуваше. Кирков чекореше покрај него, загледан право пред себе. Всушност, не гледаше ништо одредено. Одсутен со дух, сликата на улицата ја примаше во замаглена еднодимензионалност во која се разблажуваа сите нерамнини, сите обличија низини. А се на светот, се пред неговите очи, под неговите нозе, имаше тврди форми. Имаше рабови во кои можеше да се удри, да почувствува остра физичка болка, ако не чекореше со инстинктот на приспособувањето кон тој неизмолив реален материјален свет. Наоѓајќи се во последните дни во состојба на свесно приспособување кон се што го окружува, Кирков се силеше себе си да забележува. Да забележува и такви подробности кои порано се крија од неговото незаинтересирано око, кое мимолетно, згорнично прелетуваше преку нив. И сепак, многу нешто се истргаше од неговото внимание. За прв пат сега откри дека настапила пролет. Може би ја пречувствуваше во повевот на јужниот ветер, во вечерите со топла звездена прашина по небото, кое вриеше од кликот на јата преселени птици. Пијано, развражани во висините, невидливи за очите, но присутни со шумот на крилата и многогласното кликтење. Сега оденаш и некако неочекувано му ги запали очите зелениот пожар на пролетното разлистување. Зборувај нешто, рече Пингов, тргнувајќи го од размислувањата. Што рече, како да се буди се сврте кон него Кирков? Пингов го гледаше со влага во очите. Да зборуваме нешто, Коста. Не ти се чини ли дека во последно време многу молчиме? А јас би сакал да зборуваме. Да зборуваме за се. Да го претвориме во зборови се она што станува во нас, меѓу нас. Ме уби молчењето. Ми се чини дека зборуваме, рече мирно Кирков. Зборуваме, рече другиот младич, наведнувајќи ја главата. Зборуваме за нашата акција, студено, методично, и за тоа дека ќе умреме. Зборуваме за тоа како за никаква церемонија, или поправо, и тоа го премолчуваме, како секому од нас одделно да ни е тоа некаква сладка тајна. Го гледа Милја овие денови, лицето му се растегнува некако. Се смирува во светла обтегната кожена маска, се причинува дека само нему како да му е достапна таа тајна. Како што истече нагло од него овој наплив на зборови, така и секна, нагло и неочекувано. Плашливо гледаше во своите нозе, но салките стрвно вдишуваа воздух. Одеднаш Кирков почувствува дека на младичот до него му запира дишењето. Гласот му зазвуча неприродно, зарипнато. А зар не би можело, прозбори Пингов испрекинато, некој да остане жив? Кирков сакаше да го пресече со поглед, но младичот чекуреше со главата вовлечена во себе. Наместо тоа, Кирков рече мирно гледајки пред себе. Таа дилема чинам му ја оставивме секому да ја реши сам. Не мислев за себе, рече Пингов реагирајки. Ами, за кого? Не знам ни сам. Не знам. Се сметка младичот, сваќајќи дека се нашол во глупава стапица, што сам си ја намести. Може би не требаше да го реча нова. Беа стасани до пансионот во кој живееше Пингов. Стоја пред вратата едно време, потоа Пингов, влегувајќи, рече: дојди после, откако ќе завршиш посетата. Не оставај ме вечерва сам. Гласот му беше полн со молење. Лицето посивено од некој потаен внатрешен немир. Стоеше во отворената врата и како да исчекуваше. Кирков одново погледна во часовникот. Имам уште десетина минути, рече и тргна по него. Само што влегоа во тремот, пред да стапат на скалите, од страничната просторија излезе собственичката на пансионот, мадам Ме во рах. И таа ги задржа. Имате посета? Пинго, рече таа. Еден пристар човек. Младичите се погледнаа. Од една брза мисла во себе, Кирков направи несвесен чекор како да ќе се врати. Мадам Меворах, забележувајќи го тоа, веднаш објасни. Тоа е некој ваш роднина од Велес. Изгледаше толку изморен и загрижен кутриот. Му ја отвори вашата соба, Пинго. Се надевам дека не се лутите. Дошол човекот во Солун да го посети сина си, а тој ненадејно отпатувал. Прашуваше и за вас, господине Кирков. Татко му на Ивана, рече Пингов со уплав во гласот. Но Кирков веќе не се двумеше. Сега на вистина не смееше да го остави сам. Двајцата бргу се качуваа по скалите. Младичите не се излагаа. Тоа беше на вистина татко му на Ивана. Облечен во полуградски алишта, со кошула високо закопчена на вратот, човекот седеше на креветот, наполу легнат, со призатворени очи. Кога вратата се отвори, тој се тргна, како да се разбуди нагло. Резко од немирен краткотраен сон. Се исправи. Не беше многу стар, но заморот и загриженоста што стоја на неговото лице го правеа речиси старец. Вујко, извика Пингов со наместена радост уште од вратата. Бргу му пристапи, го фати за обете раце, му ги затресе, а потем му бакна рака, настојувајќи при сето тоа погледот да не му се сретнува со неговите очи. За тоа време, Кирков стоеше крај вратата, загледувајќи го со чудење младичот, плашејќи се за него да не го напушти храброста за преправање. Пред тоа, во коридорот, беа малку подзастанале да земат здив и да ја стивнат возбудата од оваа непријатна средба, што ја очекуваа со страв. Кирков тогаш му ја стегна раката што му трепереше и со очите му даде знак да се смири, да се подготви за првиот миг кога ќе се сретнат со стариот, со неговиот поглед и со првото прашање што ќе им го постави. Пингов го држаше стариот за рацете, потоа одеднаш го засипа со прашања, не давајќи му да здивни и да земе збор. Стариот одговараше кратко, лицето само за миг му го озари млака насмевка кога се поздравуваше со младичите. Потоа одново потона во сенкина загриженост. Со темните длабоки очи под вегите, густо набрани над нив, стариот сипеше влага во сеќавањето со нивните погледи. Се загледуваше во нив, трудејќи се да открие одговор за прашањето што ја раѓаше загриженоста. Најпосле, еднаш кога меѓу нив разговорот подзастана, како да наишол нечекано на пречка, стариот успеа да го уфрли тоа прашање. «Проштивајте, деца», рече тој. «Дојдов да разберам нешто за Ивана. Бев кај него, а таму ми рекоа дека си заминал». Кирков брго одговори. «Па, зар не е дома, во Велес?» Го гледаше право во очите без да трепне. «Не», рече стариот тажно. «Чудно», рече Кирков со усилена насмевка. «Мислевме дека си оди дома». На свој ред, стариот се загледа во неговите очи. Кирков го издржа тој поглед што испитуваше, полн со неверување и сомневања. «Зар сега дома, а гимназијата?» «Што го знам јас», рече Кирков, свивајќи ги рамениците. «Има една недела и повеќе од тогаш. Дојде еден ден кај мене и рече, си одам. Јас го разбрав дека си оди дома». Стариот не рече ништо повеќе. Одново го навјасуваше замор. Приседна на креветот и оттаму разгледуваше по собата, како нешто да бара. Пингов истрпна. Помисли на Ивановите работи. Тие се наоѓаа уште тука. Ако му кажале, не, не може да не му кажале дека Кирков ги прибрал. Несвесен ни сам за својата постапка, Пингов се приближи со грб кон комодата, за да ја скрие таа точка од неговото гледање по собата, од погледот полн со подозирање. А ти, му се сврте стариот наеднаш, што седиш уште во Солун? Нели уште лани сврши гимназија? Што не си дојдеш дома? Со виновно лице, Пингов се приближи, седна покрај стариот. Почувствува наеднаш наплив на нежност. Го повасуваше тоа чувство со сета внатрешност и тој сети дека одново се во него потреперува. Од страв да не се издаде, ги стисна усните, ги загриза до крв. «Како се дома?» рече тихо, проголтнувајќи ги зборовите. «Те чекаат за Великден», рече стариот и широко сонливо се прозевна. Кирков нестрпливо погледнуваше на часовникот, кој знае по кој пат. «Јас треба да одам», рече нерешително, помислувајќи со ужас дека треба да го остави Пингов насамо со стариот. Од тоа нозете му останаа заковани на местото. Наеднаш, лицето му светна од ненадејна спасоносна мисла. «Ти си, чиче Кољо, без друго уморен», му се сврте тој на стариот. Стариот не одговори, но беше очигледно дека заморот од патувањето, од безнадежноста што го зафати од веста за синот и веројатно од острите жигања на сомневањето што ги чувствуваше во себе, веќе наполно го совладува и тој не можеше веќе ни да зборува, ни да гледа околу себе. Двајцата младичи олеснето се издишија, кога тој уморно кимна со главата. «Тогаш остани тука и почини си», рече Кирков, давајќи му со очите знак на Пингов и тој да тргне со него. «До вечера малку ќе те расшетаме по градов. Може би ништо ќе разбереме за Ивана?» Стариот крена поглед во кој светна надеж. «Ке дојдам и јас со тебе», брзо рече Пингов, кога Кирков тргна кон вратата. Допирајки го со рака рамото на стариот, што беше потонал во тиха одсутност, со очите отворени и втренчени во една точка на подот, тој стана и рече: «Ке кажам на мадам Меворах да ти биде на услуга, ако ти затреба нешто». Стариот одново го крена погледот, како да не свати што му зборува и што станува околу него. «Бргу сега», рече Кирков, кога изминаа по улицата. «Најди горцета и кажи му». Пингов кимна со главата и речи си со трчаница замина зад првиот агол. Кирков олеснето здивна и прибран веќе, полека се упати кон банката. Кога влезе во холот со мраморни столбови, Кирков одново сети студена нелагодност, како да стапува во тук и непознат свет, што го заплашува со некоја своја тајна. Просторот, блискав од сјајот на мраморот, го прими во себе како витал, го заврте за миг, додека со еден решителен напор на свеста не успеа да се прибере и да почувствува дека останува со сигурност врз немирниот бран на возбудувањето, што го зафати во тој непријатен, краткотраен миг, кога дури и се поколеба зошто дошол. «Играта треба да се доигра», си рече во себе, и со еден решителен потек го тргна свилениот гајтан на звонецот. На вратата се појави собарката на госпоѓата Ришар. Кирков ја поздрави, симнувајќи ја шапката. «Добар ден», рече. «Добар ден, господине», се поклони собарката. «Вие доаѓате кај госпогица Алиса, нели? Влезете, ве очекуваат». Се поклони уште една шта, правејќи му пат во влезот. Кога Кирков влезе и тргна кон салонот, собарката го пристраса и го задржа. «Ваму, господине», рече таа и со раката покажа кон малечката веранда. Низ отворената стаклена врата, Кирков ги забележа фигурите на госпоѓата Ришар и на низината внука Алиса. Седеа на плетените столови од пратија. Старата дама нешто плеташе, а девојката читаше книга. Кирков бргу тргна кон нив. Се надевам дека не затоцнив, рече тој, позадрвајки се и седнувајки на местото што му го покажа, поканувајки го. Девојката веднаш ја остави книгата, а господјата Ришар го собра плеталото. Пристигате толку навреме, рече господјата Ришар. Се надевам, нема да ни откажете заедно да испиеме кафе, рече таа станувајки. Со задоволство, господјо Ришар, рече Кирков. И пред да тргне таа, Кирков извади од лисницата некакви билети и ги подаде на господјата Ришар. Како што ви ветив, ви донесов билети за карневалскиот концерт во Алхамбра. Мошне љубезно од вас, само не сум сигурна дали Пиер ќе биде расположен за излегување, рече господјата Ришар, земајки ги билетите. Ке ми причините голема радост, верувајте, рече Кирков, гледајки кон девојката со поглед кој бараше од неа соучесништво. Ох, рече Алиса, правејки тажно лице, а јас веќе размислував каква маска да одберам. Настојувајте, кај Вујко, ве молам. Кирков ја погледна со благодарност. Добро, рече господјата Ришар, ке настојувам. «Ке сторам се, драго дете», рече таа, свртувајки се кон девојката. «Сакам твојот престој кај нас да ти остане долго во споменот». Кога господја Ришар се одалечи, Кирков се заврте кон девојката. «Ви благодарам, Алиса», рече тој со насмевка. «Нема зашто», рече девојката немерно. «О, не знаете што значи тоа за мене». «Знаете ли што, господине Кирков?» рече девојката, одеднаш откако едно време го гледаше отстрана, како да испитува нешто од неговото лице. «Коста», ја поправи тој, со истиот тон на кокетирање. Девојката насила се посмевна. Лицето и примаше неочекувано сериозен израз. «Добро, Коста». «Молам, сакам нешто да се договориме». «Ве слушам. Да не се преправаме во нашите разговори, да бидеме непосредни. Тоа важи за обајцата». Кирков сети дека одеднаш го преплави црвенило. «Сита сум од тоа», рече Алиса со горчина во гласот. «Не, не од вас», додаде брзо, видувајки дека лицето на младичот незадоволно се намурти. «Идам од свет каде што преправањето е манир од највисока салонска вредност. Вам тоа не ви прилега». «А што ми прилега мене?» рече Кирков, повишувајки го наеднаш гласот. Длабоко во себе почувствува желба да враќа со иста мерка. «Може би комицка грубост?» «Не, не мислев на тоа», рече Алиса, на свој ред досегната. «Ами, на што?» Ја гледаше упорно со поглед во кој уште стоеше лутина и желба да се одмастува. «Размислував за тоа», рече девојката помирно. «Не сте вие ни груб, ни пак онаков каков што сакате да се представите. Вие всушност глумите веселост». «Според сето тоа, што сум јас?» праша Кирков со изнудена љубезност. «Меланхолик. Изразит меланхолик», рече девојката без ликување. Дури во гласот и затрепере за прв пат некое топло сочувствување, какво што само жената покажува, кога и самата не е свесна дека тоа веќе на некој начин ја обврзува. Кирков веднаш почувствува дека тоа го облева како бран, се сневесели уште повеќе. Гледаше никаде пред себе. Од верандата се гледаше морето, еден дел од пристаништето со ерболите од корабите забуцани во чистото пролетно небо. Бараше во мирната гледка на пейсажот смирување. Избегнуваше да и погледне на девојката во очи, исплашен дека во нив таа ќе ја најде потврдата за сето она што веќе го предчувствуваше. «Вие страдате», продолжи таа. «Вашиот поглед е веќе постар од вчера. Брчките на лицето ви се поостри». Не ја знаете ли причината за тоа? Кирков нагло се сврте кон неа. Та се исплаши од неговото лице. Не, рече со стигнато грло. Дотолку подобро за вас, и одговори тој. Зошто? Се плашам дека тоа ќе ви го расипе сонот. Вие ме плашите, рече таа, ширејки ги црнките со ненадеен ужас. Што станува со вас? Кирков се насмевна ликувајки. Ништо. Тоа само пет векови робување лежат врз моето лице. Тоа е се. Жал ми е, Коста, рече девојката со нежност во гласот и очите. Жал ми е, повтори. Раскажете ми нешто повеќе за себе. Ве преколнувам. Не гледайте во мене мала глупава туѓинка која не може да разбере. Ви реков, се плашам дека тоа сосем ќе го избрише насмевот од вашето лице, рече тој. Замолчаа нагло. Од внатрешноста на куќата најдуваше госпоѓата Ришар. По неа со барката носеше кафе. Господинот Кирков беше љубезен да ме покани на прошетка, рече таа, откако собарката се одалечи. Кирков со чудење погледна. Со променет израз на лицето, таа му даваше знак дека треба да се покори. Тогаш, добро, си помисли тој. Играта продолжува, штом така сакаш. Кој ке губи, ке видиме, си рече во себе како да се заканува. Со насмевка на лицето, исчекуваше госпоѓата Ришар да проговори. Тоа е мошне љубезно од господинот Кирков, рече госпоѓата Ришар. Само не знам дали би било добро. Зошто? Брзо праша девојката. Мислам, не е многу удобно сама да излегуваш. Што има во тоа лошо, госпоѓо Ришар? Праша Кирков, присторувајки се навреден. Сепак, живееме во друг свет, драго дете, рече госпоѓата Ришар загрижено. Но, што настојуваш, нема да се противам, се согласи таа најпосле. Тогаш, рече таа станувајки, простете за момент, веднаш ке се приготвам. Кирков гледаше како се одалечува низината фигура на убава млада жена, во чии очи пречувствуваше дека се запалува нешто како љубов. Или се залажуваше. Може би самиот веќе паѓаше во несаканата стапица на љубовта. Прелета низ него таа помисла и тој почувствува дека се придава без отпор на некое чувство на внатрешна задоволеност. Настапуваше ноќ. Мека пролетна ноќ во која се зуврива од шумови, од топли бранови воздух. По небото полно со звезди сноваат јата невидливи птици, без пат, во круг како понесени од некој разигран прпелец. По улиците, на пристаништето, дури и кај осамените делови од морскиот брег, се движат луѓе со бавен чекор, како сите да излегле на прошетка, и никој не мисли да појде во одреден правец. Сите се придале на милување на млакиот провев од пролетната ноќ. Во таква ноќ, ни сонот долго не иде врз клепките. Откако цела вечер помина во прошетка, Илија Трчков и Мечев се прибраа доцна дома и сега се уште се врткаа по собата, наоѓајки причина да го одложат легнувањето. Надвор, окружени со шумовите и мирисите на пролетната вечер, се загледуваа во се околу себе, со љубопитност на луѓе што за прв пат откриваат нешто кое дотогаш им било скриено и недостапно. Ги зачудуваше неочекувано тој немир на ноќта, па несвесно и сами му се предаваа. Илја Трчков, секогаш љубопитно загледан во светот околу себе, вечерва ги ширеше црнките на очите како да сакаше да проникне низ тој вечерен превес. Во густи налети во носалките, исто така широко отворени за примање, му удираше млакиот мирис на пролетта, што опиваше и телото го чинеше тромаво, нозете тешки, неподвижни за чекорење. Во собата низ отворениот прозорец влегуваше месечината во густи шурки и ја плавеше со видели на собата. Беше тоа една осамена приземна куќарка крај брегот на морето. Прозорецот стоеше свртен кон морето и оттаму со свежа струја воздух достигнаа шумовите на морските бранови што удираа лесно во брегот. Лежејки на грб, со рацете под главата, се уште не расоблечен, Илија Трчков го слушаше сето тоа, силејки се да не мисли на ништо, со расширени зеници, навртени кон таванот, каде што игра од блесоците од месечината. На другото легло, Мечев седеше зафатен со работа. Долго виткаше некакви жици околу една грдомазна грудка од железо и лим. Голите мускули му се напрега, стегајки ги жиците. Лицето, осветлено од месечината, задоволно му светнуваше во очите. Илија Трчков го погледнуваше напати, заинтересиран од некој негов неасен збор, промрморен повеќе за себе. «Нема ли да вечераме?» рече Илија Трчков, станувајки од леглото и погледнувајки го. «Јади ти, јас нема да вечерам. Не сум гладен», рече другиот и продолжи да ја витка својата направа. Кога беше готов, ја зеде в раце, мерејќи ја незината тежина и загледувајќи ја незината груба форма. «Не е убава», рече тој, не гледајќи во Илија. «Самоделска. Ама, кога ќе удри, ни камче нема да остане». Илија Трчков јадеше стоики на среде собата. Во едната рака држаше големо парче леп, во другата парче месо. Откинуваше од нив звучно со здравите заби и јадеше сладко со апетит, како дете изгладнето во игра. «Не можам да спијам ако не каснам», рече тој со залакот во уста, онака голем, расчекорен на среде собата. Дури сега Мечев го погледна. Не рече ништо, само се насмевна. Потоа ја смести својата направа некаде под леглото, почнувајки да се приготвува за легнување. «А сега на спиење», рече. Се приготвуваше бавно, како нарочно да одлага некоја непријатна работа. Се врткаше по собата долго, потоа завитка цигара. Пушеше седејки на легнолото, вовлекувајки во себе долги голтки од цигарата, растерувајки го со раце чадот што се собираше густо околу неговата глава како облак. Илија Трчков веќе одамна ја доврши вечерата и веќе лежеше во својата постела. Штиците под него крцкаа од тежината на неговото тело, кога се вртеше од една страна на друга. Најпосле и Мечев легна свртен кон зидот и не се помести ни еден пат. Веднаш падна во мирен, длабок сон. Илија не заспа веднаш, но се смири на леглото. И токму кога почувствува дека шумовите од надвор полека исчезнуваат во длабочината на заспивањето, а на очите се навлекува пајажинеста мрежа на сонот, чу остро во слухот кон прозорецот се приближиа чекори. Некој застана тука. Му го чу шумното дишење. Малку потоа, јасно и отчетливо, чу како некој тропа на штицата од прозорецот. Со шепотлив, но тревежно сподавен глас, некој викаше: «Илјо, тука ли си, Илјо?» Илија Трчков се исправи во леглото. Спроти него, Мечев спиеше без да му се слуша дишењето. Се сврте кон прозорецот и праша со шепот за да не го разбуди за спаниот. «Кое?» «Јас», рече некој покрај прозорецот, издишувајки се олеснето. Илија го препозна. Тоа беше Пингов. «Спиеш ли?» праша младичот, кога на прозорецот се појави Илија. «Не», рече Илија налутено. «Не спијам, ги слушам штурците», рече тој наднесен над прозорецот. «А ти кај скиташ во оваа доба?» «Отвори, ќе ти кажам». Илија Трчков се сврте кон собата. Се изненади од тоа што го виде. Мечев седеше на леглото разбуден. Те разбудивме, речи Илја. Не, одговори тој. Уште не сум ни заспал. Кој е тоа? Пинго. Што бара? Што знам јас? Ги сви Илја рамениците. Пушти го. Пинго влезе на вратата, очигледно исплашен. Што е? Да не се случило ништо, му се внеси Илја в лица. Ништо, рича младичот. Го барам Коста. Знаете ли каде е? Тоа ли е, рече Илја олеснето. А што ти припекало срцето за него среде ноќ? Пингов ги изгледа обајцата со погледот што се уште ја носеше исплашеноста. Дојдане татко му на Иван, го спушти гласот. Па што? Не смеам да појдам во пансионот. Тоа е таму. Коста ми рече дека ќе спијам кај него. Што не појдеш тогаш кај него дома, праше Илја. Бев? Го нема таму. Илја трчков погледна низ прозорецот. Месечината беше изминала добар пат по небото. Зар уште не си прибал? Рече и самиот веќе помирен замислувајки се. Си го видал? Праша Пингов. Да, со девојката од банката, рече Илја, свртувајки се кон Мечев, кој седеше се уште на леглото и пушаше. Но тоа беше одамна, пред мрак. Мислиш дека е се уште со неа? Што знам, истерува некој ѓавол од себе. Или внесува? А јас, што да правам сега, праша Пингов. Оди си дома во пансионот, рече Илја, и го помести покривачот на своето легло, како да сакаше одново да си легне. Пингов одречно заниша со главата. Гласот му доби плачна нотка. Не, ви реко веќе, таму не можам да одам. Како ќе му погледнам во очите? Не знам што да му кажам кога пак ќе ме праша за Ивана. Ако не знаеш што да кажеш, тогаш молчи. Пингов му го сврте лицето, загрижено и очајно. Остани овде да спиеш, му рече Илја, допирајки го со рака по рамото. Младичот се тргна. Не, одрече со главата. Ке го побарам Коста уште еднаш дома. Сега, без друго веќе си дошол. Кога ја затвори вратата зад него, Илја Трчков се проудзевна сонливо и појде кон своето легло. Гасијќи ја цигарата и, приготвувајки се одново да легне, Мечев, кој за сето време не проговори ни збор, рече безпрекор во гласот. Немој да бидеш груб со него. Па, кога не разбуди? Јас не бев заспан, рече тој, и одново легна во постелата и веднаш замре во истата она недвижност свртен кон зидот. А, јас мислев дека спиеш, рече Илја чудејки се. Другиот не му одговори. Лежеше свртен со грб спрема него и само малку од тихото задржано дишење, едното рамо бавно се подигаше и спушташе. Тој го погледна уште еднаш, потоа заврте со главата во некоја своја недоумица, постоја малку среде собата, па си легна. Замореното тело бараше сон. Клепките брзо се затвораа. Илја Трчков мирно спиеше, но уште еднаш оваа ноќ беше разбуден, за да ја помине во тревога и бесоница без тоа да го сака. Може би веднаш том го фати сон, може би минало време, тоа самиот не можеше никако да го свати. Низ своето мирно спокојно дишење на човек со мирен сон, чу близу до себе кркорење. Сподавени извици, несврзано мрморење, некои откинати зборови што слепо се удираа под зидовите и нокната тишина. Утвори очи веднаш. Прво се загледа сонив околу себе. Согледувајки го полека просторот на собата, потоа ушите, слухот го прими тој шум што одеше од онаа страна кај што спиеше Мачев. Неговото тело се истегаше по постелата, движено од некој внатрешен напор. Леглото се свиваше под него. Очигледно, мачен од тежок сон, чу близу до себе кркорење, сподавени извици, придушено. Разбуден веќе сосема, со широко отворени очи, но затаен, здив и недвижен. Илја Трчков се колебаше за миг дали да стане и да го разбуди. Но малку време потоа, телото на Мечев се примири. Потоа Илија го чу како станува. Со полузатворени очи го следеше. Мечев полека одеше ни собата. Застана некаде. Очигледно бараше вода. Го чу како го зема ѓумчето, пиеше долго свртен кон него со грб. Не се врати во постелата. Нагрна нешто на себе и полека, без да се свртува, излезе од вратата. Вратата се затвори зад него без шум. Откако почека малку, Илија Трчков се замисли за миг зошто не се враќа. Нагло стана, го нагрна палтото, па и тој излезе. Го виде како седи на еден привртен чун на песочниот брег од морето. Беше свртен со грб кон куќата, слиан со ногите, недвижен. Месечината беше зајдена зад еден облак и морето пред него стоеше црно. Една темна застрашувачка маса од мрак легна врз водата. Нечујно му се приближи. Тој во првиот момент не го виде. Сети само дека над него се наднесува нечија сенка. «И ти ли стана?» рече тој со својот обичен глас, кревајќи ја главата и препознавајќи го Илија. Илија Трчков се загледа во него. «Што ти стана тебе вечерва?» го праша. «Што тоа?» рече Мечев, гледајќи пред себе во белите рабови од брановите што се прелеваа преку песокта, речи си до неговите боси нозе. «Те чув како бладаш», рече Илија. «Сум бладал?» «Да», бладаше и се меткаше во постелата. «Знам», рече тој по кратко молчење. «Затоа и не сакам да спием. Никогаш», рече со некоја лутина во гласот. «Најдобро ми е кога само ќе ги затворам очите, да лежам и да не се мрднувам од местото. Само да не ме фати сон». «Сонуваш лошо?» го праша Илија тихо, сочувствувајќи. Мечев бргу го погледна. «Лошо? Може би, не знам. Туку се еден ист сон цела ног. По некој чуден ред. Дури и ако го прекинам сонувањето, кога повторно ќе заспијам, сонот ми продолжува на истото место каде што пред тоа се прекинал». «Сакаш ли да донесам пресна вода?» рече Илја во недоумица што да кажа. «Не», рече Мечев. «Легни си. Јас ке испушам една цигара», рече и почна да бара по џебовите од палтото со кое беше нагрнат. Кутијата со туту не беше со него. Илија отиде во куќата и му ја донесе. Тој долго завиткуваше цигара. Прстите мирно ја вршеа таа првична работа, без треперење, како што сиот изгледаше смирен по немирната борба на неговото тело во конвулсивните преграби на сонот. Потоа долго удираше со секалото, додека не ја запали цигарата. Гледајќи го Илија како се уште стои покрај него, тој му рече без намера да го успокојува. «Легни си, се е готово вечерва». «Не ми се спие», рече Илија. Седна покрај него на работа од превртениот чун. Месечината одново светна, се растури по морето и околу нив. «Што е? Што се смурти? Ти го расипев настроението», рече Мечев, префрлајки му е раката преку рамото. Беше топла и од тоа Илија Трчков се наежи по телото. «Топла вечер». Мечев го потупа по рамото. «Остај, не мисли на тоа». Илија Трчков му го доближи лицето. «Кажи», рече, «што сон те измачи?» «Што ке ти е тоа?» проговори Мечев нерадо, свртувајки се од него. «Сакам да знам», упорно настојуваше Илија. Мечев не одговори веднаш. Лицето му беше во сенка. Повлече еднаш долго од цигарата, како да сакаше низ низиното изгорување да го згасне она што гореше во него. Жарчето од цигарата му го осветли лицето, мрачно и набрано, згрчено во незадоволство. «Ми идат насон мртвите», рече тивко и со еден призвук на лутина. «Мојата фамилија, исклана од турците, загинатите другари од четата, сите мртви што никогаш сум ги знаел. Секоја ноќ, попрво секогаш кога ќе заспием. И што е најлошо, тогаш чувствувам дека се збудалувам. Добивам желба да станам, да ги земам бомбите што ми стојат под сглавјето и да се растрчам по улицине». Тоа го рече нагло и забрзано, потоа исто така нагло замолча. Цигарата му догоруваше во раката. Мечев ја фрли пред себе во водата. Илја Трчков молчеше, веќе приморен и помирен од тоа што го чу. Во него узреваше една нова решеност, родена од сочувството кон својот постар другар. Од морето се прелеваа тивки бранчиња со бели рабови. Се прелеваа преку песокта се до нивните боси стапала, од тоа едно лесно пристудување им ги намовнуваше телата со морници. Тоа ги враќаше во стварноста и ги смируваше. Целиот престорен ко грамада од мраз. Орт се го причека Ивановиот татко во својата малечка соба на мансардата. Студен и непристапен, како да не го засигнува ни еден збор на стариот човек седнат спроти него. Орт се гледаше преку неговата глава низ прозорецот, кон морето што бластеше на сонцето во далечината преку покривите од куќите. Стариот зборуваше загрижено, но и со прекор во гласот. Цела ноќ преседо во станот на Ладета Пингов. Требаше да дојда тој и Коста, а не дојда. Дури утринава ми рекоа да те побарам тебе. Ти ке си ми кажал за Ивана. Што да ти кажам, рече Орце суво. На лицето суво и испустено, набрано во грч, не прилета ниту сенка. Каде да го барам, рече стариот со надеж. Немој да го бараш, рече Орце веднаш, без премислување. И самиот се изненади како му се откина тој суров и нагол одговор. Почувствува само една дека злорада, горчлива грудка што за сето време се собираше во неговиот желудник, одеднаш му се искачува до грлото. Губеше трпение и од тоа му стана уште помачно. Па уште еднаш го повтори истото тоа со повишен глас, како да го скратува тој стуткан, безпомошен стар човек што се грчи тука пред него со некаква своја болка. Немој да го бараш. Стариот исплашено се загледа во него. Како тоа, рече со стегнато срце. Причувствуваше во тоа како беше причекан и во тој глас на урцета полн со опоритост, дека ќе чуе лоша вест. Усните му останаа полуотворени, затреперени. Немој да го бараш, рече Орце сега сосема тивко. Иван е мртов. Очекуваше дека стариот ќе припадне, дури и стори несвесен потек да го придржи. Стариот меѓутоа само тивко екна длабоко во себе. Ги заклопи очите за миг, и само со горната половина од телото се заниша. Не падна. Само малку се замаја на границата од бесвеста. Потоа ги отвори очите и со чудење го погледна урцета, наднесе над него со чаша вода во раката. Не треба, рече со слаб глас, одбивајќи ја раката со лесно движење настрана. Урце ја стави водата на масата. Веќе прибран, стариот го гледаше, очекувајќи објаснување. И, бидејќи Орце не проговори веднаш, тој му прати остар поглед и рече тврдо со друг глас. Што станало со него? Загина, мирно рече Орце. Како? Орце за миг се колебаше. Во една наша акција, рече, полека смислувајќи одговор на следното прашање. Наместо тоа, Стариот одново ги затвори очите, како со тоа да се прибра кршејќи во себе некој изблик на чувства и зборови. Така ги задржуваше и солзите да не потечат. Тие остануваа во подочните кесиња. И кога ги преклопуваше клепките, низ нив само прокапуваа ретки капки и паѓаа на подот без шум. Од нив на лицето не остануваше никаква трага. Беа тоа некои исушени солзи, исто како и очите на старецот. Знаев јас, рече стариот наеднаш и пак падна во молчење. Молчеше долго и утешно. Урце почувствува олеснување. А каде е сега, проговори стариот ненадејно. Урце се тргна. Кој? Иван, неговото тело. Го закопавме сами, на скришно место, рече Урце, живнувајќи од мислата што му падна во тој миг на ум. Сакаш ли да те одведам кај неговиот гроб? Стариот крена глава и долго го изгледа. Јас сум дојден тука по живите, не по мртвите, рече тажно. Што правите вие тука? Какви се тие ваши акции? Го повиши наеднаш гласот. Се бориме за слободата на Македонија, рече Урца со обичан глас. Стариот ја наведна главата и не рече ништо. Залебден за сето време меѓу свеста и потонувањето во еден мрак во кој се губеше, во кој исчезнуваше светот околу него, тој се предаваше на молчењето за да проговори наеднаш и пак да замолчи. Оф, маки наши, тешко здивна и ја заниша главата во нем прекор. Оф, пуста борба наша, рече и го погледна Урцата, како немо да му беше упатен тој прекор. Ама сега, што да правам јас? Урце го набра лицето. Почувствува дека лутината одново го опалува никаде однатре како со врел оган. Сепак се задржа, не одговори. Беше подобро сега да се молчи. Нема што да се прави, рече стариот станувајки. Ајде, стегни се, душо мачна. Кај ке одиш сега? Стариот подзастана на полпат. Погледот што му го прати на Урцета, свиткаше со влага. Ке си одам дома, рече тихо. Утре е прочка, треба сите да сме дома. Им се проштева. И на живи и на мртви. Така и го снима од тој малечок простор на таванската собичка. Кога вратата се затвори зад него, на Урце му се стори дека таваницата наеднаш порасна. Се извиши и собата доби некаква дотогаш скриена широчина. Тој олеснето здивна, отварајки го прозорецот ширум. Зеде воздух со полни дробови, го почувствува устриот мирис на морето во носалките. Гледаше едно време кон морето и тоа сосема го смири. Забораваше сосема и за секогаш за старецот што пред малку тука зад него ја собра својата тага и ја однесе во очите. Забораваше сигурно и невратно на сите други стари и млади, блиски луѓе што по право на една крв му го присвојуваа животот. Не го оставаа да биде сам и во животот и во смртта, да располага со себе без тоа да биде попречувано со солзи и тага. Се трудеше сега да мисли на сето тоа без лутина, зошто одново остануваше сам. Го почувствува тоа во оној миг кога стариот човек излезе низ вратата. Кога собата наеднаш му го отвори просторот само за неговата осаменост, во која тој се чувствуваше толку сигурен и спокоен, што дури и несвесно се исправи, се извиши до таваницата, крената сега во недосежна висина. Урце се удви од прозорецот. Со сигурен поглед ги обгрна сите катчиња на собата. Свеста му заработи студено, методично. Ги отвораше сите фиоки и прегради од покукнината. Вадеше оттаму некакви книжиња, писма, фотографии. Хартиите виднаш ги кинеше, без да се загледува во нив. Само по некоја фотографија ќе се држаше подолго време во рацете. Го гледаше својот лик на неа, вкочанет на парчето тврда хартија во израз што им покажуваше чудење во очите. Преку лицето му прелетуваше насмевка. Потоа ги кинеше фотографиите. На масата пред него стоеше купче искината хартија. Тој го собра и го запали сето тоа во старата лимена печка што стоеше во еден агол. Долго гледаше како пламенот брише од хартијата секаква трага. Таа поцрнуваше, грчејки се во горењето. Остатоците ги строши со едно дрвце. Тие се смешаа со пепелта, останата уште од последните денови на зимата. Во собата влегува од блесоци од сонцето на зајдување. Орце погледна низ прозорецот. На запад облаците беа пурпурно црвени. Утре ќе биде ветрови ден, си помисли понавика. Утре, повтори во себе. Од тоа лицето му се расшири во задоволна насмевка. Потоа излезе в град. Застанат на балконот од куќата во која живееше, Кирков гледаше како облаците на запад наеднаш потемнуваат. Се спепелува небото до предмалку запалено од сјајот на црвеното сонце. Се свечеруваше. Постепено, невратно исчезнуваше денот. Кирков помисли без тага на тоа дека последен пат го гледа од балконов вечерното небо, звездите и месечината што скоро ќе светнат на него. Но некаде длабоко во себе, несвесно, почувствува дека му пристуде и тој го напушти балконот и влезе во собата. Куќата во која живееше Кирков беше собственост на некој одамна умрен поморски капетан. Се во неа подсетуваше на неговите пловидби по морињата, слики на кораби со развиени платна на отворено море, спомени од пристаништата, украси од седев и друго, и еден негов голем портрет во парадна поморска униформа. Сето тоа сега, во оваа вечер што настапуваше, се откри пред очите на Кирков во една случајна жива символика. Напоменуваше тоа на патување, на поминливост, дека се што живее одминува еднаш, за да не се врати. Тоа не го утеши. Напротив, помислата дека вечерва ќе умре, му навеа топли бранови жал. Тој остави да се разливаат низ него, не плашејки се нималку дека може во последниот момент да го расколебаат, да го уплашат пред крајниот чин. Ги прими како знаци на обична човечка слабост, која исто така бргу поминува, што мислата ќе се зафати со нешто друго. За да ја покрие таа ненадејна жалост, Кирков зеде да се облекува. Ги облекуваше своите најубави алишта. Прилежно како да се приготвува за некој празник, ја закопчуваше секоја петалка долго и со внимателност. Фаќајки се себе си во таа ситна, мигновена грижа околу облекувањето, тој еден миг се поднасмевна задоволно, зошто почувствува дека тоа сигурно спасоносно го одвлекува од се друго. Прстите првично се движа, мислите неизбежно се навртуваа на тоа, и тука остануваа да мируваат. Туку, веќе не можеше ни да мисли на друго. Вратата од собата се отвори и во неа почнаа да влегуваат другарите. Влегуваа едно по друго како што пристигна, донесувајќи го на лицата сето она што го преживеале во себе во тој последен ден. Кирков прво тоа го бараше на лицата од другите. Како да се проверува себе си. Виде дека сите редум се обземени од возбуда, што се трудеа да ја запретаат длабоко во себе, но ги издаваше бледилото по лицето, лесно подгорените подочници од несон и горење во себе. Не палеа ламба, макар што собата се завиваше во полумрак. Синките спасуносно им ги сокриваа лицата и тие можеа меѓу себе послободно да се гледаат, да разговараат без страф од треперење на гласот, кое во полумракот добиваше оправдание. Пингов, чие лице Кирков особено го испитуваше, му се приближи и рече со безбоен глас. Ги испуштив славечињата од кафезите. Од експлозијата сигурно би загинале. Добро си сторил, рече Кирков, не знаејќи што да одговори друго. Пингов сети дека долната усна му потреперува. Коста, рече со шипот, приближувајќи му се уште повеќе. Што е? Сакав нокеска да бидам со тебе. Знаеш дека не може. Се е веќе договорено. Знам, рече Пингов и тажно ги наведна очите. Кирков му го внесе лицето сосема близу. Се плашиш? Шепна. Не, одговори Пингов со тврдост во гласот. Биди храбар, му ја стигна Кирков раката. Ке бидам. Кирков погледна на часовникот. Потоа му пристапи на урцета што стоеше кај балконската врата свртен со лице кон улицата. Време е, урце. Урце полека се сврте и ги изгледа со поглед сите. Време е, рече. Предлагам за разделба шише коњак и чашки за сите. Тоа е добар предлог, рече Кирков и изнесе шише коњак и чашки за сите. Малку сентиментално, но сепак угодно, рече Павел Шатев, приближувајки се. По чашка за разделба. Кирков ги наполни чашките. Јас и Пингов само ќе ги држиме чашките, одговори Мечев за прв пат откако беше дојден. Инаку, за цело време молчеше и замислено гледаше неодредено по собата. А не, се спротистави Пингов. Вечерва и јас ке се напијам. Илја Трчков гласно се насмеа. Се насмевна и другите. Орце ја крена чашата. Предлагам последната чашка да ја испиеме за среќен крај на нашето дело. Се напија молком и се погледнаа со светнати очи. Мечев ја остави чашката негибната на масата и се повлеча. Што си се задумал толку, братучет? Му пристапи Илја Тричков и грижно му се загледа во лицето. Пак не спал цела ноќ, си помисли, гледајки го така измачен и замислен. Ништо не зборуваше. Ете, гледам, одговори Мечев нерадо. Што мислиш? Гледам малцина сме. Ама ке кренеме нокеска многу шум, рече Илја Трчко весело. Седно, малку сме, но сега тоа не е важно. Илја Трчков долго го изгледа, не разбирајки што сакаше да каже со тоа. Одиме, рече Орце. Прво му пристапи на Кирков, му ја стегна раката. Се прегрнаа мирно, останувајки само миг во преградка. Потоа се поздравија и другите меѓу себе. Тоа беше последно поздравување, последно свесно проштевање. Излегувајки, Пингов уште еднаш се сврте. Кирков го наведна погледот. Остана одново сам. Излегоа на улицата и се разделија во разни правци. Орце и Шатев тргнаа по улицата кон банката, а тројцата во спротивниот правец. Во собата Кирков остана едно време недвижно загледан кон вратата, зад која исчезнаа фигурите на луѓето што беа тука предмалку, како да ги исчекува да се вратат. Навистина, како некој да чекураше зад вратата со меки нечујни стапки. Потоа тропна вратата. Влезе стара жена, сета побелена во косите, собрани во зачувана фризура. Вашите пријатели си заминаа, господине Кирков? Да, синьора, рече Кирков, издишувајќи се. Некој од нив беа со багаж? Без друго, си ода дома. Да, синьора, си ода дома, повтори Кирков и појде да ги собере од масата чашите и шишето. Оставете, рече жената, ке суредам јас. Кирков ги погледна чашите, како да ги гледа луѓето што пред малку ги држеа в раце. Сигурно се уште топли од допирот на нивните прсти. Си помисли и усните несакано му се скрчија во тажен насмев. Нема ли да излезете, господине Кирков? Покладните веселби доправа почнуваат. Жената го гледаше како неодредено се мае по собата, така облечен и зашуткан. Ке излезам секако, рече тој, и веднаш ја зеде шапката. Од вратата се сврте и додаде. Ке земам клуч од надворешната врата, синьора. Но кеска, сигурно ке дојдам подоцна. Жената не рече ништо. Ги прибра чашите, ги редеше столовите, а Кирков излезе. Мечев, Илија Трчков и Пингов чекореа по улицата со куфери врака. Празникот Бела недела на вистина како доправа да почнуваше. Шарени и бучни карневалски групи секој миг наидува и ја полнеа улицата со весела врева, музика, викутници. Тие, тројца незаинтересирани младичи со куфери, се пробиваа низ врволицата што ги запоседна тротоарите и уличните примини, одејќи по својот пат. Наеднаш се најдоа обкулени со карневалско оро околу нив. Се обидоа да го пробијат обрачот, но тој се повеќе се стегаше. Гледајќи ја нивната намера да излезат од кругот, маските намерно ги заплеткуваа во нескинлива мрежа од раце и тела, развиорени во играта. Мечев ги напна мускулите, со рамениците ги истурка оние што беа најблиску до него. Отпорот намали, се направи примин. Другите двајца тргнаа по него. Каде брзате вечерва? Останете со нас. Се опита да ги задржи една маска. Пуштете, викна Мечев со намуртено лице. Ке ни избега возот. И веќе беше надвор од кругот. Зад него екна весела смеа. Мечев чу како некој таму рече. Колку се сериозни. Како да ке умрат вечерва? На маскираните луѓе, тоа им се стори духовито. Сите брбнаа да се смеат. Гласно и неусилено, што сета улица јачеше од таа смеа. Пингов подзастана на работ од тротоарот и проти своја волја се сврте. Една девојка го поздравуваше со прсти. Тој се насмевна и од поздрави. Девојката со маска одеднаш се одвои од групата. Дотрча до него, го фати за раката. Го повлече силно. Пингов се опираше. Остани барем ти со нас, викаше таа ни смеа, влечејки го со се сила. Не можам, спротиставуваше Пингов. Треба да одам на пат. Еве, ќе те бакнам, рече девојката и наеднаш, не пуштајки му ја раката, со другата го пригрна преку вратот и го бакна. Тој ја погледна зачудено. Устата му остана полуотворена од чудење и од влажниот топол допир на бакнежот. Ајде, го викаше девојката со очи што се смее. Не, не можам, скоро крикна Пингов. Девојката ја олабави раката. Тој нагло ја истргна својата, но остана така да стои на работот тротоарот. За тоа време, Мечев беше запрел еден пајтон. Двајцата, тој и Илија Трчков, веќе седеа во пајтонот и го чекаа. Пингов виновно погледна на кајнив и со брзи чекори им се приближи. Девојката потрча по него. Го стигна токму кога стапнуваше со едната нога на платформата од пајтонот. Тогаш, земи го цвеќето, за да не ме заборавиш, рече таа и со гласно смеење се стрча да ја стаса својата група што се одалечуваше по улицата. Пингов седна во пајтонот на седиштето спроти другите двајца, не осмелувајки се да им погледне во очите. Нешто многу те развеселија, маскарина, рече Илија Трчков, смејки се и покажа со глава во правец на карневалската група. Да не заборави каде одиме. Пингов ги собра вегите. Го стегна куфирчето со експлозив на своите колена со обете раце. Цвеќето што го држеше меѓу прстите, од стисокот се згрчи и тој го пушти да падне на подот на пајтонот. Не, рече Сува. Не сум заборавил. Мечев само откосо, со нем прекор, го изгледа Илија, но не рече ништо. Молчеше повеќе од секогаш. На другиот крај од градот, по улицата што водеше кон Отоман банк, одеа како да се шетаат полека и нога пред нога Орце и Павел Шатев. Изгледаа на вистина како луѓе излезени на прошетка. Беа обајцата со маска на спокојство на лицата. Се загледуваа без љубопитство во минувачите. По улицата веќе ги палеа канделабрите, луѓето ги осветлуваше нивната плинска светлина. Чекореа без да разговараат. Кажано беше веќе се. Се плашеа да не го нарушат со зборови она што во нив веќе се сталожува. Веќе стасаа до банката. Зградата светеше со прозорците, зад кои во низините простори гореа сите ламби. Орце несвесно подзастана. Го извади часовникот. Рано е уште, рече како за себе. Потоа му се сврта на својот придружник. Ти, ќе одиш ли? И јас имам уште време, застана Павел Шатев. Тогаш да се расшитам уште малку по друга на страна, рече Орце и тргна преку улицата. Павел Шатев нерешително го следеше. Уште малку да помолчиме ли, рече зад неговиот грб. Орце само го погледна преку рамото и не рече ништо. И пак чекореа замолчени, секој со себе, плашејки се да се погледнат, да се допрат со рамениците. Улицата се разречуваше со малку минувачи кои забрзано ја напуштаа. Но плочникот под нивните стапки, воздухот околу нив, се уште беше топол од живот. Орце еден момент ја почувствува таа жештина што му го задушуваше дишењето. Со несвесен потек ја разлабави малку краватата околу вратот. Сега е се едно, си помисли. Од спротивната страна на улицата најде Пајтон. Поминуваше токму наспрема нив и тие во човекот што се возеше во него, облегнат намерно на задното седиште, го препознаа Кирков. Ги виде и тој. Со врвот од бастунчето го боцна коларот в грб. Коларот се сврте, не запирајки го Пајтонот. Запри малку, рече Кирков, и не чекајки да запре Пајтонот, искокна од него на плочникот и им пристапи на другарите. По некоја минута се ќе биде вред. Куќата ќе биде празна, рече тој, и уште еднаш се ракува со двајцата поред. Срекно, Орце. Срекно, Павле. Срекно, Коста, го поздравија и тие. Кирков се врати во Пајтонот и веднаш продолжи по улицата. Орце и Павел Шатев исто така се завртеа во круг и тргнаа во правецот каде што отиде Пајтонот. Кон банката. На стотина метри од банката, во сенката на еден балкон, застанаа во исчекување, загледувајки се повремено натаму. Пајтонот на Кирков, откако направи еден круг во дното на улицата, застана пред зградата на банката, каде што веќе стоеше еден друг Пајтон. Го видоа Кирков како влегува во куќата, поздравувајки го стражарот со симнување на шапката, потоа едно време ништо. И не се гледаше ништо, освен пајтоните пред куќата, стражарот и по некој редок минувач. Одеднаш прозорците од зградата на банката почнаа еден по еден да се гаснат. Зад нив настана мрак, знак дека веќе нема никого. Тие се загледаа кон влезот на куќата. Оттаму, најнапред излегоа директорот на банката и жена му. Потоа Алиса и Кирков. Качувајки се во пајтоните, младичот и девојката еден миг се најдоа во снопот светлина од канделаброт што стоеше пред самата врата. Лицето на девојката беше светнато. Го гледаше со влюбен поглед и нешто весело му кажуваше на Кирков. Овој гласно се насмеа и неговата смеа се истури звучно во тишината на замрената улица. «Тој е роден под срекина звезда», рече Павел Шатев, гледајки непристојно кон пајтонот што поминуваше веќе близу крај нив. «Му оди од рака и љубовта и смртта». Урце ништо не реча, само го потргна Павела подлабоко во сенката, свртувајки се кон зидот од куќата под која стоеја, за да не бидат забележани од луѓето што се возеа во пајтоните. Пајтоните веднаш ги одминаа. «Ајде сега», рече Орце, издишувајки се длабоко. Му подаде рака на Павела. Се ракуваа молчејки. Орце полека тргна кон берберницата. Павел Шатев еден миг постоја на местото, гледајки како Орце се одалечува. «Па, срекно, Орце», рече тој, но Орце не го чу. Беше веќе достатно оддалечен од него. Павел Шатев се сврте на другата страна и зачекори по тротоарот. Не направи ни неколку чекори, кога далеку некаде екна експлозија. Ја почувствува низината сила повеќе по лесното потреперување на тлото под неговите нозе. Уличните ламби затрепка и угаснаа. Токму навреме, си помисли тој застанувајки, се сврте и погледна низ улицата кон банката. Низ мракот ја виде сенката на Орцета како се прилепува кон зидовите. Го виде стражарот пред банката што во тој момент беше свртен кон нив со грбот и чекореше кон влезот на банката. Орце изгледа го искористи токму тој миг кога стражарот малку се одалечи. Со брзо движење, во еден миг ја отвори вратата од берберницата и влеза. Од местото каде што стоеше, Павел Шатев го виде сето тоа. Постоја едно време исчекувајки. Стражарот си ја продолжуваше својата прошетка покрај зградата. «Добро е, не забележал ништо», си помисли. Потоа и тој тргна по улицата. Во тој миг во ноќната тишина екна нова експлозија. Полегнати на земја, во коритото на еден исушен јас со ред тополи покрај него, ги исчекаа експлозиите во фабриката за светлински газ. Зградата на фабриката уште при првата експлозија ја осветлија пламења. Вивна во неа пожар и почна да ја осветлува околината. Тие тројца се повлекоа уште повеќе во коритото од јазот. Екна нова, најсилна од сите експлозија и низ пожарот се извиши остар стол под пламени искри. Фабриката се уриваше со тресок, летаа гламни насекаде. «Тоа е последната», викна Илја Трчков. «Тоа е онаа твојата, самоделската», го сврте лицето кон Мечев, испотено и радосно. Пингов остане едно време со лицето речиси закопано во земјата, како што сите тројца на експлозијата брзо и инстинктивно се прилепија до меката и влажна земја пред нив. «Еј», го тупна по рамото Илја Трчков. «Еј», викна тој, «цел ли си?» Пингов го крена лицето целото извалкано со земја, која се измешала со потта, со јадрите бразди пот по целото лице. «Што е со тебе?» рече Илија Трчков смејки се. «Ништо», со тено глас одговори другиот. «Како ништо? Си се исплашил?» На Илија Трчков му светеа забите од насмевката што му се ширеше на лицето. «Не», викне исплашено Пингов. «Си се исплашил», гласно повтори Илија Трчков. Мечев го погледна прекорно. Наеднаш лицето му се стемни. Гледаш околу со неспокоен поглед. Потоа го вкочани погледот во правец на Пингов. Младичот се потргна исплашено малку наназад. «Куферчето», рече Мечев, земајки здив. «Каде е куферчето со бомби?» Пингов се собра. Очите му заигра, гледаше брзо и ококоравено наоколу. «Не знам», протепка исплашено. «Каде е куферчето?» викна над него Илја Трчков, исправајки се. «Ми паднало при трчањето?» крикна Пингов. И Илја и Мечев погледнаа нагло во правецот на фабриката. Тоа го искуристи Пингов, скокна и се затрча. «Каде?» викне Илија и подаде раце да го задржи. Но младичот наведна трчаше осветлен од одблесуците на пожарот. По малку време го видоа како се наведнува, зема нешто од земјата и веќе се враќаше држејки го цврсто во преграб куфирчето. «Слушай», рече Мече веќе смирен, «ке му речам да си оди». «Зошто?» направи зачудено лице Илија Трчков. «Така, не сакам да загине». «Не треба да загине». Илија Трчков го погледна. Мечев имаше нешто тврдо и нежно на лицето истовремено. По обичај, Илија Трчков, свакајки, го расшири лицето во насмевка. Кимна со главата и не рече ништо, зошто веќе им се приближи младичот со куфирчето в преграб. «Добро е», рече Мечев, предземајки го куфирчето. «А сега, бегај». «Каде да бегам?» праша младичот не свакајки. «Каде сакаш? Само подалеку од тука». «Ама како?» «Така, беше решено да учествуваш само во минирањето на фабриката». Пингов трепереше возбуден и исплашен. «Освен тоа», рече Мечев, поблаго допирајки го со раката по рамото, одошто младичот за миг се смири. «Освен тоа, решено еден од нас да остане жив». «Изборот падна на тебе». «Не», крикна Пингов, не знаејки дали од радост или од страф. «Кој го реши тоа?» «Ние. Сите ние. Кружокот». Наблизу некаде се чу конски топот, на светлиот фон од пожарот се оцртаа фигури на конјаници. «Турци», извика Илија Трчков, залегнувајки заедно со двајцата другари. «Оди, Пингов. Не чекај». Младичот до него ги стискаше усните да не залипа. «Ама зошто јас?» рече со лицето в земја. «Бегај!» Илија Трчков скоро насила го крена и го искошка зад себе. Младичот се затетерави. «Чекај!» го задржа Мечев. Од куфирчето извади две бомби и му ги подаде. «Земи, да ти се најдат!» Пингов ги зеде бомбите и отрча во мракот. Дури тогаш другите двајца се погледнаа. «Добро сторивме што го пуштивме, Пинго», рече Илија Трчков. Како што лежа, му ја пристегна раката на Мечев. «А сега да ги поздравиме турцина. Што велиш?» Пред нив, околу фабриката што гореше, со разиграни синки од црвените од блисоци на пожарот, се растрчуваа фигури на турски војници и полиција. Еден конјаник, полициски офицер, стоеше наблизу, свртен кон пожарот и со кратки команди ги распоредуваше луѓето, војниците и цивилите, што се растрчаа да го гаснат пожарот. Мечев се исправи. «Он баш ефенди», викна со силен глас. Офицерот се сврте. «Јас знам која запали фабриката». «Кој?» се огласи офицерот, задржувајки го конјот што поигруваше под него. «Дојди поблизу, ќе ти кажам». Офицерот заврте со конјот еден круг и повти да тргне на кај него, но сети опасност и нагло запре. «Кажи оттаму, те слушам добро, која запали?» Мечев виде дека и суканата сабја офицерот ја принесе кон левата страна и ја стави во канијата. Во раката најднаш му светна кубура. Мечев извика засолнет за стеблото од тополата. «Ние, македонските патриоти!» «Молк!» викна офицерот и истрела нагло без нишанење. Мечев се наведна. Во раката веќе му шиштеше заредена бомба. Друга бомба воспламенуваше Илија Трчков. «За Македонија!» викна Илија Трчков, фрлајки ја бомбата. Бомбата во широк лак се извиши и падна под конјот на офицерот. Тој не успеа да го збодне. Нозете од конјот се сплетка, паднаа токму во моментот кога бомбата експлодира. Се измеша се, особено кога удри и втората бомба. Луѓето се разбегаа на разни страни, не знаејки што станува. Мечев бргу го затвори куфирчето и му даде знак на Илија Трчков. Наведнати, со долги притрчувања, тие се изгубија низ темнината кон бавчите, што почнуваа веднаш до јазот. На пристанишниот кеј не гореа ламбите, како и во целиот град, и заради тоа беше скоро пусто. Само закотвен на стотина метра од кејот, светеше со прозорците од кабините еден патнички брод. Светлината поигруваше врз мирната вода од морето. На крајот, пред павилјонот за прием на патници, се гледаа малечката група луѓе, патници, стража и службеници од бродската компанија. Со куферче во раката, во убав патнички костум, чекореше Павел Шатев кон павилјонот. Наскоро застана во редот на патниците што чекаа за преглед на багажот. Една исчадена петролејска ламба се нишаше закачена на греда, над самата маса на која службениците ги прегледуваа пасошите и патничките билети. Сенки постојано паѓаа врз масата. Службениците секој миг извикуваа на некого. Павел Шатев го спушти куфирчето до своите нозе. Запали дебела цигара. Пушеше со вид на трпелив, спокоен патник кој го чека својот ред. Повлекуваше од цигарата поначесто и долго, плашејки се да не му угасне. Од устата го испушташе чадот и го растеруваше, дувајки во него, за да може да гледа пред себе во лицата на луѓето што вршеа преглед, во стражарите под оружје, застанати од обете страни. Беше сиот напнат како да исчекува секој миг нешто да се случи. Ридот пред него полека се поместуваше. Се намелуваше. Тој одново го зеде куфирчето, ја стегна неговата дршка со дланката и почувствува дека тој допир сосема го успокојува. Продолжуваше да смука од цигарата и да го растерува чадот. Сите патници пред него најпосле одмина и тој се најде сам пред масата со службениците. «Пасошот молам», рече еден од нив. Тој го стави куфирчето покрај себе, од натрешниот џеп го извади пасошот и му го подаде без збор. Чиновникот го разлистуваше пасошот како да не знае да чита. «Име?» запраша. «Ѓорги Манас», рече Павел Шатев мирно. «Професија?» «Трговец». «Каде патувате?» «За Марсеј», рече Павел Шатев и се насмевна. «Чув дека таму портокалите се поевтини». Чиновникот провери во списокот на патниците и, не гледајки во него, ја подаде раката. «Билетот?» «Молам?» не дочу Шатев. «Билетот, реков», крена очи чиновникот и нервозно го побрза со раката. «Ајде, нема да седиме цела ног тука». Тој му го подаде и билетот. «Од багаж што носите?» Павел Шатев го крена куфирчето. «Само тоа?» «Да, се враќам веднаш». «Отворете го». Шатев ја стави цигарата в уста, повлече од неа. Држејќи ја со левата рака, потоа ја остави да му гори и чади во устата. Го потфати потоа куфирчето со обете раце, го постави на масата за преглед, отворајки го. Беше веќе однапред приготвен за тој миг. Куфирчето стоеше отворено. На страната свртена кон него, незабележливо надзираше крајче од фитил, сврзан со двојното дно со динамитот. Тој полека ја зеде цигарата од уста и ја спушти надолу, така што беше близу до тоа невидливо парче фитил. Намерата му беше јасна. Ако го открија динамитот, ќе го запалеше. Цигарата димеше полека, синкава, тенка, кадела чатна и дуваше од оздола и му удираше право во носалките. Службеникот што го прегледуваше багажот, брцна со рацете по содржината на куфирчето, ги преврте предметите во него, загледувајки се во една книга што ја извлече пред другите предмети за пат. Ја заврте во рацете, потоа ја разлиста незаинтересирано за незината содржина. «Што ке ти е ова?» праша тој, загледувајќи го со здодевност патникот пред себе, неговиот елегантен изглед и бедниот багаж што се наоѓаше во плиткото куферче. «За да ми биде покус патот», рече Шатев со насмевка на лицето. «Друго нешто од багаж?» «Тоа е се што гледате». Павел Шатев го гледаше право во очите. «Добро», рече службеникот. «Можете да го затворите куферот». «Благодарам. Тој ги понамести предметите во куфирчето и го затвори. Потоа тргна од цигарата и за прв пат повлече со сласт од низиниот чат. Ги прибра пасошот и билетот и тргна кон брегот. Еден чун со патници веќе заминуваше кон бродот. Друг, празен, стоеше врзан за колец и чекаше патници. Павел Шатев се наведна преку камениот кеј и му го подаде куфирчето на човекот што стоеше во чунот. Чунот лесно се лелееше на брановите и човекот стоеше расчекорен, одржувајќи така рамнотежа. Го позаде куфирчето со една рака и изненаден од неговата неочекувана тежина, се затресе за малку да падне, да го испушти од раце. Сепак, некако се додржа. Полека, свика Павел Шатев, исплашено подавајќи ги рацете кон него. Тешко било, ефенди, многу тешко, рече човекот во чунот, сместувајќи го куфирчето и подавајќи му рака и тој да слезе. Ништо, ништо, рече Павел Шатев, влегувајќи во чунот. Се исплашив да не се скрши нешто. Срча. Тргај. Нема ли да чекаме други патници? Не. Павел Шатев му тутна во раката пари, овој задоволно ги премери во дланката, ги стави в џеп, го одврза чунот и бргу завесла кон бродот, чии светлини се одразуваа во морето. Пингов трчаше низ бавчите, низ темнината со сета сила. Устриот ноќен воздух му го сечаше с дивот. Тој се засркнуваше. Нозете му пропаѓаа по меката земја. Се сопнуваше на грудките и коренјето и секој миг се залетуваше како да ќе падне. Зад него далеко одекнуваа експлозиите на бомбите. Земјата потреперуваше од нив. А од пожарот достигнаа јаркиот блесоци до самиот него. Речиси до неговите стапалки што се повеќе одминуваа. Во рацете ги стискаше двете бомби, не чувствувајќи дека нивното порозно железо остро му се засекува во дланките. Кога најпосле сети дека достатно се одалечил од местото каде што гореше урнатата фабрика, Пингов наеднаш стана свесен дека бега. Дека тоа што го чини е бегање. Во трчањето нагло сакаше да застане. Од тоа се занесе и падна на земјата. Збивајќи звучно, остро, од што во грлото го забоцкаа резки, парливи болки. Пингов земаше стрвно воздух, со тупаниците цврсто забуцани во меката, лесно завлажнета земја. Чувствуваше дека некаде внатре во него се крева една болна беспомошност, од која сето тло му вивна во жежок оган. Тој ги закопа тупаниците во земјата. И така остана недвижен долго време, оставајки се на тоа чувство и на потполна беспомошност од кое телото му гореше и стоеше недвижно и неспособно да стори ни еден друг напор, освен грчевито да се траќа по земјата под него. Потоа напрегнато слушаше. Неколку истрели едно по друго. Забрзано икна во тишината што беше настанала по експлозијата на бомбите. По нив се смири. Пингов истрпна и нагло стана. Се исправи. Застана и одново се заслуша свртен кон далечниот пожар. Оттаму веќе не се слушаше ништо. И пламенот на пожарот како да стивнуваше. Кругот од црвеното небо беше смален, од блесоците сосема згаснати. Свршено е, си помисли, наеднаш исплашен од тишината. Гледаше со вкочанет поглед низ мракот во тој правец известно време. Потоа ги притисна бомбите во рацете и тргна, замаја натаму. Чекореше кревајки ги високо нозете и стапнувајки така од високо со тап удар од стапалките во земјата. Не свесе ни тук за се околу него. По некој внатрешен, непреодлив напор што го влечеше натаму, Пингов се враќаше кон местото во пожарот, забрзувајќи ги чекурите се повеќе, додека едно време не се стрчна. Приближувајќи се, тој одново го забави одењето. Зачекори предпазливо наведнат во сенките и скриен во нив. Така навлезе во коритото на јазот. Пожарот пред него догоруваше. Само мали пламенчиња чадеа по изцрнетите ѕидови и гредиот фабриката. се слушаше како таму клопоткаат садови, се слушаа гласови од луѓе што го гасеа пожарот, плисок од вода. Пингов залудно ги бараше другарите. Мртви се, икна во него една мисла од која одново кожата му се наморничави. Ги побара со поглед нивните мртви тела по сета околина. Ништо не виде, само згустено тесто на мракот во кое не се отцртуваше никаква фигура, освен поцрнетите сенки на стеблата и крушните на дрвјата. Пингов наеднаш почувствува дека истинува, како во него да нема ни капка крв. Но во истиот миг некаде екна бомба, па друга. Истовремено припука и пушки. Ногите наеднаш скипе од праскави шумови. Пингов се заслужа во нив со радост, потоа се стрчна во правецот од каде што иде, како да се неоддолив повик токму за него. Тоа не беа првите бомби што ги фрлија Мечев и Илија Трчков додека Пингов се одалечуваше. Трчајки по темните улици на предградието, штом ќе оставеа зад себе потирата што ги следеше, тие ќе фрлеа по една бомба, свесно откривајки го правецот на своето бегство. Улиците ечеа од експлозии и покотници, за да стивнат за подолго време. Луѓето бегаа, се засолнуваа, по куките се гаснеа ламбите. Беше потполн мрак. Двајцата атентатори притрчуваа од една улица до друга, разгонувајки го мирот на ноќта со експлозии. Наеднаш се најдоа на ширина една пуста пуљана од која разгрануваа неколку улици. Сакаа нагло да ја претрчаат, но во тој миг беа фатени во густа мрежа од покотници. Потерата најдуваше зад нив. Двајцата се фрлија на земја. Првите бомби го запреа бранот на истрелите. Турците побараа за солниште. Мечев бргу погледна околу себе. Близу до нив, во мракот, здогледа никакви урнатини. Отштрафи уште една бомба и со силно замавнување фрли меѓу војниците што притрчуваа за даглите на куќите. По мене, викна Мечев кога удри експлозијата на бомбата, завиткувајки ги турците во прав и чад. Се исправи истовремено и се стрча кон урнатините. Држејки се за левото рамо, Илија Трчков со искривено лице од болка се свлечка во урнатините. Те удрија ли? Викна Мечев, наведнувајки се над него. Илија Трчков го развлече лицето во насмевка. Ништо, тоа само ме чешнаа по рамово. Со десната рака, сета крвава од допирот на ранетото место, зеде бомба, со заби го откина осигурувачот и замавна да ја фрли. Од замавнувањето, лицето му се згрчи. Бомбата направи малечок лак, падна на половина пат. Од експлозијата и двајцата беа засипани со земја. Мечев одново се наведна над него. Илија Трчков се држеше за удреното место. Лицето му се грчеше од бес. «Ке можеш ли?» му рече тихо Мечев. «Станувај, низ урнатините ке им се извлечеме». Илија Трчков го погледна како оддалеку, не сваќајки што му зборува. «Не», рече мрачно, «доста е, тука ке ги пречекаме». «Имаш право», рече Мечев исправајки се. «Време е. Приготви се, брат». Потоа зеде бомба и зачека, загледан во темниот простор пред себе. Сепак, можеш убаво да види. Пред нив, недалеку, расшиени во извиен, разречен лак, настапуваа војниците. Илија Трчков застана покрај него. Во раката држеше револвер. Истовремено со бомбата што Мечев ја зафучи кон војничкиот строј, припука и тој. Со јаросно лице, за миг ги истресе сите куршуми. Удирачот наеднаш заштрака на празно. Илја Трчков зачудено го погледна револверот во својата рака. Потоа веднаш го фрли како опечен од врело железо. Одеднаш се почувствува и самиот испразнет. Не знаеше веќе што да прави со рацете и телото. Во него се крена едно диво безпомошно напињање. Се исправи и со едно брзо движење на раката ги разголи градите. «Удрете, крвници!» извика стреснувајки го просторот со својот глас. Погоден, наеднаш се приметна наназад и падна на грб, останувајќи така да лежи. Мечев се наведна над него. Илја Трчков лежаше мртов со лицето спрема темното небо. Тој тажно го погледна тоа големо атлетско тело, испружено без живот во себе на голата земја. «Ме остави сам», прошепоте Мечев, одвојувајќи се од мртвото тело на другарот. «А, јас не сакам да бидам сам». Потоа ги пречекуваше војниците мирно, методично. Чекаше да му се приближат достатно. Ги фрлаше бомбите, гледајќи низ чадот и прашината, колку мина ќе паднат. Од некаде зад куќите се криваше месечината и наеднаш сета околина пливна во незината светлина, обилна и жолта. Ги осветли војниците, залегнати од последната експлозија во исчекување. Го осветли Мечев со последната бомба во раката. Бомбата не беше заредена. Лежеше во неговата рака. Обично парче студено железо. Мечев го загледуваше едно време со една необична нежност. Потоа одново погледна кон војниците што се крева од земјата и полека и широко разгрзнувајки се тргна кон него. Мечев ја зареди бомбата. Таа зашиште во раката, но тој не ја фрли. Чекаше. Ланецот од војниците наближуваше. Беше скоро на досег од раката. Нивните фигури се извишија на големени над него. Но тој ни тогаш не афрли бомбата. Шиштењето истече од неа и таа сподавена екна под него. Пингов стигна токму во тој миг кога удри последната експлозија. Скриен во сенката на улицата, тој гледаше како се разречува димната магла на полјанката. Војниците се подкренаа, тетеравејки се, зашеметени од експлозијата, не знаејки во кој правец да тргнат, се вртеа во круг, ранетите стенка и јача. Обајцата се мртви, чу како некој рече. Потоа Пингов не разбра што станува со него. Беше свесен само дека одново чекори. Одново чекори по улиците, одбирајки ги нивните затемнети страни. Во рацете се уште ги држаше бомбите, сеќавајки го нивниот тврд допир. Тој ги погледна со чудење. Му се сторија непотребни, па несвесно, ни самиот не знаејки што прави, ги стави во џебовите. Во одењето, тие го утираа по бутините. И од тој допир, Пингов се чувствуваше нелагодно. Како во џебовите да има по парче усвитено железо. Го печеше тоа, како што во целата внатрешност го печеше тешко, несносливо незадоволство со себе си, со своето тело, што сега по улиците го носи една несакана навика. Навика да се живее. Да се чекори. Слегувајки од пајтонот пред летната пивница Алхамбра, Кирков се вслушнуваше во далечните експлозии и во мислата со тага се проштеваше со оние, што во тој миг првија извршуваа задачата и загинуваа. Толото под неговите нозе јасно потреперуваше, како да го потресуваат некои подмолни подместувања. Од тоа, несакано потреперуваше и тој. И наеднаш, обземен од возбудата што го палеше однатре со топли пламенчиња, одошто почувствува дека телото му се покрива со тенка скрама од морници. Погледна над подкривите од затемнетата улица. Далеку, небото беше порабено со црвен круг што одва и видливо трепереше. Кирков нагло се сврте, стресувајки го со тоа кротко, остро движење на главата, сиот немир во себе. Од пајтонот слегуваше Алиса, насмеана и срекна. Тој и подаде рака и и помогна да слезе. «Нели ви се чини, господине Кирков?» рече господин Ришар, приближувајки му се, дека огнометот вечерва е пресилен. Кирков гласно се насмеа, трудејки се од гласот да избегне секаква принуденост. «Знаете како? Празник е, господине Ришар. Туку во оваа земја толку многу се пука, што веќе тоа никому не му прави впечаток». Тој одново се насмевна, но во тој миг виде дека господјата Ришар го гледа со нем прекор во очите. «Ох», извика Кирков, правејќи виновно лице. Простете ми, господјо, сосема заборавив дека вие не ги сакате овие разговори, дури ни нашега. Но, деца, влегувајте, рече господин Ришар, фаќајќи ја под рака својата жена и поведувајќи ја. Летната градина светеш од многобројните ламби закачени по стеблата на дрвјата и столбовите на павилјонот. На подиумот под гранките на разлистан чинар свиреше музика. Гостите врвеа со измешани гласови и лица и се се стопуваше во шарена безобличност, од која на Кирков во првиот миг во главата му се замаја. Застанати на влезот, тие за миг гледа во таа шаренолика маса. Но веднаш потоа господин Ришар му пристапи на еден келнер. «Повелете», рече тој поклонувајки се. «Вашите пријатели ве чекаат, господине директоре». Потоа тргнаа напред, правејќи им пат меѓу масите и гостите што ги беа затвориле, речи си сите примини. Наполно одсутен, Кирков седна на столот определен за него до Алиса. Го забележуваше незиниот поглед на себе. Се силеше да се насмевнува, но со ужас почувствува дека се повеќе го обзема една лута здодевност, дека во него пресушува секаква желба да се преправа, дека не може да владее со себе си. Од тоа се исплаши и немирно зашара со очите, барајќи нешто кое ќе го одвлече. На столбот на дневната маса гореше карбитна ламба. Остар, сивкан пламен шиштеше од неа. Околу пламенот облетуваа мушички и нокни пеперутки. Некој само кружа околу од пламенот, други се обидуваа да застанат врз него, но со опрлени крилја паѓаа надолу. Несакано, Кирков се насмевна. Глупава символика, си помисли, и одново го сврте погледот, овој пат кон подиумот со музика. «Ти се допаѓа ли?» му рече тивко Алиса. Кирков неусетно се сепна. Слушаше расеано и го изненади незиниот глас. «Што тоа?» «Музикава?» рече та, погледнувајќи го зачудено. «Ах, да», рече Кирков со насмевка. «Чудесна е, како приспивна песна за големи деца», рече тој и се заслуша со наместена заинтересираност. «Коста», шипна девојката по мала пауза. «Молам?» «Што е со тебе?» Кирков нагло и го сврте лицето. «Ништо», се силеше да биде насмеен. «Што може да биде? Слушам музика». «Ти ништо не слушаш», рече девојката прекорно. «Дури ни мене». «Што ти па ја на ум?» го повиши гласот Кирков. «Ти ништо не слушаш», повтори Алиса. «Ти си овде со телото, но со духот си одсутен». Тој ги собра веките, веќе лут и готов да рече нешто остро и навредливо. Но наместо тоа, само благо ја допре раката. «Не тревожи се», рече тој тивко. Потоа се наведна кон неа и доверливо и шепна. «Тоа е онаа моја проклета меланхолија. Ме походува дури и кога ми е највесело во душата». Потоа одново молча. Тој пак гледаше расеано околу себе. Сочувствувајки му, девојката се трудеше да не го нарушува неговиот мир. Му беше благодарна што неусетно едно време неговото рамо се допре до низиното и така остана. Од тој топол допир, девојката восхитено ги озари очите. Попусто Кирков се трудеше да владее со себе си, да издржи уште малку. Во него одново зовре истата лута здодевност што го фати уште со влегувањето во градинава. Телото го зајаде со безбројни боцки, му стана топло на столот, како да гори под него. И тој нервно се завртка. «Што ти е, Коста?» праша девојката неспокојно. «Прости ми, Алиса», рече Кирков со мирен глас. «Треба за момент да те напуштам». Таа го изгледа долго и зачудено. «Треба да појдам дома», објасни тој. Но нема долго да ме чекаш. Само да земам нешто. Простите ми за момент, рече Кирков, станувајќи од столот. Никој од друштвото не рече ништо. Кирков одминуваше низ градината кон излезот. Алиса неспокојно се сврте кон другите. Занесени во разговор, тие не ја забележуваа. Таа стана од столот и бргу тргна кон излезот. Кирков веќе одминуваше по улицата, темна и без луѓе. Изненадено, нагло застана кога чу стапки зад себе. «Коста!» викаше по него Алиса. Тој се сврта. «Што е?» рече тој, исчекувајки да му се приближи. «Ке дојдам и јас со тебе!» «Што ти па ја наум?» скоро извика Кирков. «Ке се вратам веднаш!» «Ако, сакам да дојдам со тебе!» го гледаше вљубено, право во очите. «Нема ли твоите да забележат?» рече Кирков, премислувајки се. «Штом сакаш, помисли!» «Се едно ми е», рече таа со шепот. «Добро тогаш», рече Кирков, и како да се одмаздува на себе си, ја фати под рака и ја поведе низ улицата. Во градината изгледа никој не го забележа низиното заминување. На подиумот играше ориентална танчерка, го извиваше полуголото тело во такт со една меланхолично проточена мелодија. Гостите, како наеднаш опиени, молчаа. Сите погледи беа управени кон тоа тело со помамна игра. Никој не забележа дека во градината влезе во оружена полициска патрола. Се приближи до подиумот со музика. Наеднаш музиката секна, танчерката со рацете извишени и скрстени над главата направи уште некој движење на празно. Потоа и таа нагло пристана да игра, отпуштајки ги рацете низ телото и погледнувајки зачудено кон музикантите. Во градината се разнесоа протести, некој шумно свиреше со уста. Кога полицајците дојдоа, пристапи стопанот. Тие нешто му шепнаа, потоа тој се качи на подиумот и кревајки ги рацете, почека публиката да се смири. «Многу ми е жал», рече тој во тишината што настана, «што ќе прекинеме оваа пријатна забава». Извици на негодување го прекина, но тој одново ги смири гостите. Во овој миг, представници на власта ме известија дека градов е нападнат од непознати терористи. Полицијата ви препорачува да се приберете во своите домови и да го зачувате редот и спокојството. Гостите наеднаш занемеа. Потоа се чу како почнаа да се разместуваат столови, панични гласови и извици се издвојуваа од општата врева. «Алиса!» извика уплашено госпојата Ришар, забележувајки со ужас дека не е тука. «Алиса! Каде Алис?» заплака избезумено фаќајки се за лицето. «Успокој се, драга!» ја фати за рацете господин Ришар. «Таа е со господин Кирков. Се надевам дека ништо нема да и се случи». Гостите се растураа во неред. Господин Ришар ја поведе жената кон излезот, ја седна во пајтонот и му рече на коларот да вози дома. Чунот со Павел Шатев се приближуваше кон бродот Гвадалкивир, што стоеше закотвен во морето на стотина метри од кејот. На палубата спрема пристаништето беа спуштени подвижни скали по кои се качуваа патниците. Една ламба од озгора им го покажуваше патот со трепирлива светлина, што играше по водата, создавајќи издолжена сенка од бродот и од луѓето што поминуваа покрај ламбата. Чунот сосема се доближи до бродот, со веслото се потпре во скалите за да не удри во нив. Потоа, веслачот се фати за нив со раца и го заврте чунот со страната. Павел Шатев се качи на првото стапало, пазејки да не го испушти куферчето што го држеше во едната рака. Со другата, се придржуваше за скалите и се качуваше по нив полека, со напон на целото тело, штом под ногата ке сетеше цврсто тло. Еден морнар горе подаде рака за да го превземе куферчето, Но Павел Шатев со лисно потргнување на раката со куфирчето откажа помош и сам се прифрли преку последното стапало. Не испуштајќи го куфирчето од рака, тој го извади со слободната рака билетот и му го покажа на офицерот што стоеше под ламбата. 11, рече тој и му го врати билетот. Потоа му даде знак со глава на Мурнарот да го одведе во кабината. Мурнарот одново се обиде да го земе куфирчето, но Павел Шатев со насмевка на лицето и овој пат откажа. Благодарам, не треба. Ке го понесам сам, не е тешко. Мурнарот рамнодушно го погледна и тргна пред него. Останувајќи сам во кабината, Павел Шатев најнапред ја заклучи однатре, издишувајќи се олеснето за прв пат откако беше застанал пред павилјонот за прием на патниците. Куфирчето лежеше врз постелата во кабината, погледнувајќи го, лицето му се расшири и несакано во насмевка. Го соглече палтото и го стави на закачалката зад вратата. Бавно, без брзање, како да врши некоја обична првична работа, ја разгледуваше кабината. Беше тоа еден малечок простор во утробата на бродот со неправилни геометриски форми, со многу агли и издадени парчиња, што не можеше да се разбере зошто служат. Тој побара меѓунив со раката некој отвор, но отвор немаше. Во недоумица, Павел Шатев се сврте кон малечкиот тркалест прозорец. Низ него, на светлината, одблеснуваше водата од морето. Морето беше под самиот прозорец и водата удираше при враќањето на брановите што се одбиваа назад во трупот од бродот. Останувајќи така еден миг како да се премислува што да стори, тој наеднаш направи едно нагло движење кон куфирчето што лежеше на постелата. Го отвори, потоа ги извади сите предмети од него. Со едно посилно тргнување го откорна дното. Под него се наоѓаше експлозивот. Беше здиплен во мали калапи, изврзани меѓу себе со фитил. Една низа од парчиња налик на појас. Тој го раздипли, проверувајќи ги врските. Потоа си го привитка околу половината, прикрепувајќи го убаво на себе со коланот. Преку него, одново го облече палтото. Се погледна од сите страни. Не се познаваше ништо. Широкото и долго палто го покриваше експлозивот. Успокоен, Павел Шатев излезе од кабината. На палубата веќе ги привршуваа последните приготвувања за тргнување на бродот. Скалите беа повлечени, последните патници веќе беа качени. На пристаништето под ламбата што се нишаше пред павилјонот за прием на патници беше пусто. Испустен изгледаше и градот со мрачни улици, само прозорците од куќите светеа и сето тоа покривите засечени во небото, куќите потонати во мракот на улиците, изгледаше како да се наоѓа сред морето, како морето таму да нема брег, како да се тоа таму само светлини од еден друг брод, исто така закотвен на отворено море. Далеко удираа подмолни татнежи. Павел Шатев ги слушаше и знаеше дека тоа се бомбите на неговите другари. Тој ги слушаше како да ги пребројува. Кога престана, тој зачекори по палубата. Почувствува наеднаш дека под него нешто се затресе. Почна да дзуни тивко и рамномерно. Тоа машините беа пуштени во дејство. Откај предниот дел зачкртаа синџири. Бродот ја криваше котвата. Павел Шатев, како да се расшетува, направи еден круг по палубата. Низ еден отвор ги виде машините и нивното забрзано движење. Се загледа еден миг втренчено во нив, па веднаш продолжи по палубата на која што се уште сновеа морнари. Завртувајќи од другата страна, тој слезе во маличкиот салон со бифе. Пристапи кон шанкот и нарача конјак. Чашката со пијалок поигруваше на шанкот од шумот на машините. Павел Шатев ја зеде меѓу прстите. Отпи одне една голтка, чувствувајќи дека пијалокот веднаш го загрева однатре. Во салонот имаше малку луѓе. Еден малечок човечец со живи движења пиеше покрај него, на шанкот, брзо искапувајќи ги чашите наеднаш, како да гасне некоја неодолива жет. Лицето му беше црвено, спотнато. Кога Павел се приближуваше кон шанкот, тој дружелюбиво му се насмевна. За сето време му се приближуваше неусетно, кревајќи ја чашата како да му наздравува. Павел Шатев му сврте грб, божем гледа нешто во спротивниот агол. Бродот во тој миг се затресе посилно, потоа одново се чура мирниот шум на машините. «Тргнуваме», рече на француски човекот покрај него. Шатев се сврте, изненаден од близината на овој човек, сега застанат непосредно покрај него. «Да се напиеме, господине, уште поедна. За среќен пат!» го канеше тој со лице исклештено во пијана насмевка, покажувајќи на празната чаша пред Шатев. Беше веќе пијан и Павел Шатев сакаше грубо да го одбие, чувствувајќи се нелагодно од неговата натрапливост. Но лицето на пијаниот оддаваше една мека добродушност, што и без да сака се насмевна. «Благодарам», рече Павел Шатев, покривајќи ја својата чашка со дланка. «Мене ми е доста една». «Ве молам». Човекот направи такво лице, како од тоа да зависи нешто судбоносно, што го натера него одново да се насмевне. Престане да се опира и ја ослободи чашата. «Не знаете вие, господине мој, што значи за мене овој час?» рече тој патетично. «Ја напуштам оваа земја за секогаш». Беше загледан во оној правец каде што остана брегот. И како да изгорува во себе некое тешко сеќавање. Ја испи чашата наеднаш, како и сите други пред тоа. «Бизарна земја», рече со презир на лицето, искривено од испиениот алкохол. «За ништо на светот не би се вратил во неа». «Зошто?» заинтересирано праша Павел Шатев. Чашката со пијалок стоеше пред него на шанкот негибната. «Чув страшни работи», рече пијаниот, наведнувајќи се кон него со доверливост. «Македонските кумити, господине, сте чуле веројатно за нив. Се приготвувале за масакр, ке слизат од планините и ке стават под нож се живо. Ужас! Бизарна земја, ви велам!» Павел Шатев почувствува дека во утробата му се смачува. Не знаеше дали од тресењето на бродот или од ова смешно и налудничаво пијанско дрдорење на човекот. Се исправи сиот наежен. «Нели ви се чини дека преувеличувате?» рече гледајќи го остро под вегите. Пијаниот човек мавна со раката. «Ах, не знаете вие ништо, мој господине. Не знаете вие какви работи стануваат во Турција. Вие сте, без друго, странец, како мене». «Не», викна Павел Шатев остро. «Јас сум син на оваа бизарна земја». И, плаќајќи го својот коњак, го погледна од високо и презриво, па со крената глава го напушти салонот. Пијаниот остана еден миг подзинат, несваќајки. Потоа јас догледа неспиената чаша со пијалок пред себе. Стрвно ја испи, мрморејки нешто неразбирливо. Павел Шатев одново се најде на палубата. Бродот беше во движење и свеж провев му удри по лицето. Полека, бродот се оддалечуваше од брегот. Тоа се гледаше по згуснувањето на светлините од куките, што се приближуваа една кон друга. Се стопуваа, за да станат наскоро само еден притулен блесок во далечината. Палубата беше наполно празна, без луѓе. Шатев брзо зачекори кон другата страна. Крај она место од каде што се гледаа машините во движење, застана. Беше задишен и направи еден свесен напор да се смири. Се заврте на сите страни. Немаше никого. Бргу го симна појасот со експлозив, го тутна во еден отвор со куп исплеткани синџири. Едниот крајот фитилот го извлече. Потоа, бргу се тргна, затоа што му се стори дека никој наблизу чекори. И навистина, од другата страна најде еден морнар. Одеше право кон него. Павел Шатев спокојно извади цигара. Стоеки подпрена од градата, се преправаше дека гледа во морето, облеано со месечина, чиј усвитано колце се криваше зад градот. Кога морнарот наближи, тој се сврте. Држејќи ја незапалената цигара меѓу прстите, го запраша морнарот. «Ве молам», му рече тој, покажувајќи му ја цигарата. «Имате ли оган?» «Да, господине», рече морнарот и му ја припали цигарата. «Благодарам», рече Павел Шатев со цигарата в уста. Морнарот, поздравувајќи го, одново се оддалечи. Павел Шатев почека да завие за даголот, а потоа тргна од цигарата неколку пати. Жарчето низино вивна и тој бргу го принесе кон фитилот. Фитилот загоре, брзо и шиштаво. Пингов се талкаше низ ноќта по улиците на градот, без цел и без определена мисла во себе. Месечината ги осветлуваше улиците и тој беше свесен дека треба само да избегнува низината светлина. Се припиваше кон зидовите од куките, во сенките, менувајќи го постојано правецот на чекорење штом ќе види некаде луѓе. Чувствуваше дека се повеќе го обзема паника од пустотата што се отвораше во него, од бездната што зинуваше само од едно прашање, ужасно и неумоливо, од кое во главата му шумеше крвта, а телото се зашеметуваше, се занесуваше. За да не падне, тој се придржуваше за зидовите од куките, чувствувајќи дека тој случаен инстинктивен допир го одржува на свест, па може да чекори и да остане исправен на тлото. Каде? Каде? Бучеше во него тоа прашање без одговор. Одговорот би бил мошне лесен, му светна во умот за миг, кога самиот би знал што му предстои. Предмалку кога ги чу пукотниците и експлозиите, му се чинеше лесно да се определи. Тој трчаше кон нивниот зов, за да им се придружи на другарите. Во рацете ги стискаше цврсто бомбите. Мислеше дека ќе може без отпор во себе, без премислување да ги фрли, а потоа да ги пречека куршумите во своето тело. Исто онака како што ги пречекаа Илија, Трчков и Мечев. И токму кога тоа требаше да се случи, кога тие загинуваа, Пингов со ужас во себе почувствува дека тоа не може да го направи, дека рацете му се скочање и тој не можеше ни да ги помрдне. И сега, криики се во сенките, веднаш стана свесен за тоа дека и другарите знаеа за неговата слабост, та заради тоа и го ослободиле од обврската да загине. Чувствувајќи дека наеднаш од таа помисла му исчезнува сета крв од лицето, Пингов подзастана. Во него се побуни нешто против тоа. «Не, не сакам никој да ме сожалува», си помисли. «Не сакам никој да ми го подарува животот». И, како да спори со некого во пустата улица, тој остро се загледа пред себе и замавна со раката. Потоа нагло, и со една очајна решеност се одлепи од зидот и зачекори по средината на улицата, осветлен од месечината и исправен. Рацете ги стави в џеп. Прстите, грчевито се вчепка за студеното железо на бомбите. Одеше брзо, напрегнато, како да се приготвува за скок. Далеку, во дното на улицата, се покажа патрола. Пингов, несвесен ни сам што прави веднаш, со еден скок се припи кон сенката од зидот. Срцето му затупка препалено. Тој задиша подивно, побавно, се смири и зачека. Патрулата најдуваше право кон него. Ги гледаше фигурите на војниците како се наголемуваат. Почувствува дека без страв го исчекува нивното приближување. Дури и рацете без отпор ги стискаа бомбите во джепот. Гледаше без трепнување во нив, веќе сигурен дека ќе ги пречека. Но, на распакето од улиците, далеко од досегот на неговата решеност, војниците застанаа. Погледнаа на сите страни и потоа свртеа во напречната улица. Пингов одново сети дека се во него се отпушта. Ги извади рацете од джеп, овлажнети од пот, а тие млитаво му паднаа низ телото. И пак одеше по улиците, криејки се, забрзувајки го чекорот, заедно со мислите што наеднаш трескаво му се развражија во свеста. По едно време се стрчна, во носалките остро го почувствува воздухот. Трчаше, потоа малку подзастануваше и одново трчаше. Стигнувајки до улицата во која се наоѓаше летната пивница Алхамбра, Пингов го забави трчањето. Потоа полека зачекори, приближувајки се предпазливо покрај куќите. Градината беше во мрак, со столовите оставени во неред. Пингов погледна низ оградата. Неколку мина од послугата на брзина ги суредуваа столовите, тропкајки со нив во темнината. Гледаше еден момент како во себе да таи надеж дека ќе го види она што го бара, дека од градината ве пустелја некаква, како од гробишта. Разочаран, со рамнодушно испразнето срце, продолжувајки, колебајки се на која страна да појде, и во тој миг откај пристаништето, чу како се разнесе експлозија. Па побрзаната му, слушајки како низ ногта тревожно вие бродската сирена. Недалеко од пристаништето, на отворено море, гореше бродот Гвадалкивир. Пламенот се извиваше над него, осветлувајки го. Луѓе трчаа кон пристаништето и застануваа на брегот да гледаат. Пингов се замеша меѓу нив. Од брегот заминуваа чунови кон бродот што гореше. Пингов ги слушаше возбудено во правец на запалениот брод. Таму, на пламенот, се забележуваа силуети на растрчани луѓе. Го гаснеа ли тоа бродот или луѓето бегаа во паника? Од брегот не можеше да се распознае. Само пламенот се повеќе се ширеше. «Место! Направете место!» викаше некој од чуновите, што веќе се враќаа со првите спасени патници од бродот. Еден чун пристигна и од него почнаа да искокнуваат луѓе со испотени и исцрнети лица и се втурнаа меѓу оние што стоеа на брегот. Пингов почувствува дека го занесе масата, трнувајки се назад за да им отвори пат на бродоломниците. Го истурка и тој остана во задните редови. Се подигаше на прсти над главите од луѓето, но постојано го турка и тој не можеше убаво да им ги види лицата. «Сите се спасени, успокојте се, дајте пат», рече еден морнар, притерувајки го чунот кон брегот. Потоа наидоа кордон полицајци, се растрчаа и почнаа да прават ред. Истиснат, Пингов се најде далеку назад и не можеше веќе ништо да види. Одминуваше полека по плочникот со нов немир во себе. Виењето на сирената престана. Зад него шумеа неразбирливи гласови. Пламенот од бродот што гореше трепереше со сенки по пристанишниот плочник. А после исчезна се. Остана пак сам со себе, со немирот што го понесе во ноќта, по темните неизвисни врвици на ноќта. Полна месечина ја осветлуваше собата и во неа се разпознаваа јасно сите предмети. Светлината течеше низ отворената балконска врата како река и проникнуваше во секое катче. Застанат во рамката од вратата, Кирков мирно пушеше и се загледуваше со утешна радост во светлото небо, на кое звездите се ронеа со прашина и како да паѓаа врз него, во мирот на месечевата ноќ, во која, како во тиха река, потонуваше се околу него. И самиот тој се предаваше на незините невидливи струи да го носат. Да го носат во мир. Во заборавање. Чувствуваше дека во него е прекинат секој отпор и дека може сега спокојно да го исчека својот ред во смртта. Исто онака како што таа ног заминаа на умирање другите, чии топол здив уште предмалку го сеќаваше во собата. Зад него во собата на диванот лежеше таа, Алиса. Една жена полна со љубов. Ни собата се носеше дахот неизин, искинат и притаен, во предчувствување на таа љубов што сакаше да ја даде и да ја прими. Свртен со грб, Кирков знаеше дека таа го гледа, дека го повикува незиниот поглед, дека подготвените усни тивко потреперуваат. Но Кирков стоеше неподвижен во рамката од балконската врата и само неговата фигура се отцртуваше остро и јасно во светлиот квадрат. Фигура на човек што веќе го нема. Недопирлив за се, освен за тоа радосно чувство дека се е свршено и дека се ова околу него се тврди форми и рабови што може да се допрат со прст и да се почувствува нивната материјалност. Веќе се губи, исчезнува и го остава своето место на меката звездена прав што се рони од небото и паѓа право во него. Во тој човек застанат на вратата. И самиот веќе помалку нестварен во светлината на месечината. Се губи веќе и представата за времето. Трае ли тоа само еден миг во кој нагло и секавично се создава се, за цел живот, сега пред лицето на смртта, или таа во него тече времето, минути и часови во последната пресметка со сите отпори на телото и свеста, сега веќе ништо. Тој се сврте без контрола на волјата, махинално. Алиса потрепери од надеж. Лежеше на диванот, свртена кон Кирков, и го гледаше со насмевка на лицето. «Дојди», повикуваше низиниот поглед. «Те сакам, Коста». Под отворените усти тихо потреперуваа. «Ме сакаш ли и ти мене?» се набра низиното чело. Кирков ја бакна во мислите во вратот, блеснат од месечевата светлина под растурените бранови коса, што исто така светеше со златест сјај на месечината. Почувствува истовремено дека на лицето му застанува насмев. Таа го прими со стрвна радост и одново се отвори низиното убаво лице. «Те сакам, Алис. И јас те сакам», икна во него без глас. Од тоа ништо се собра во него. Тој го наведна погледот. «Погледај ме, Коста», молеше девојката. «Не се ова веќе нашите необврзани шеги». «Да», рече тој во себе. «Играта е свршена, но во животот, за жал, и играта обврзува». Кирков одново се сврта кон балконскиот отвор, нагло и остро. Во тој миг зад себе чу шум. Знаеше дека таа станала и му се приближува со меки стапки. Не се сврте. Остана така неподвижен, со челото набрано во намуртеност. Треба со тоа да се сврши, си помисли, и со решеност ја зачека девојката да му се приближи сосема. «Зошто молчиш, Коста?» «Само молчиш и гледаш низ вратата», рече таа, застанувајки покрај него. «Доцна е», рече Кирков, свртувајки и го лицето. «Би требало веќе да се вратиме. Твоите може се што да помислат». «Не», рече таа бргу. «Толку ми е убаво со тебе», рече со нежно умилкување Алиса и му се внесе со лицето в лице. Градите и се допреа до неговото рамо. Тој почувствува дека срцето забрзано и затупка. По лицето го опржи низиниот врел здив. Несвесно, Кирков полека се потргна од неа. Но тоа излезе грубо. Таа го свати како одбивање и направи тажно лице. «Навистина треба да одиме, Алис». Кирков благо ја потфати за надлактицата. девојката трепереше гледајќи некаде настрана. И само што сакаше да ја поведе, негде близу удри експлозија. Прозорците се затресоа од неа и Кирков бргу истрча на балканот. Откако пристаништето тревожно засвира сирената на бродот, започнаа да удираат и дзвона, а потоа таму, сад под кривите од куќите, заигра од блесоците од пламен. «Што се случило?» праша Алисе исплашено, пристапувајки му. Тој стоеше подпрен врз балконската ограда и гледаше во правец на пристаништето. «Пожар», рече Кирков мирно. «Изгледа нешто се запалило на пристаништето». По улицата веќе трчаа луѓе. Ногта се наполни со тупот на чекори и викотници. По куките се отвараа врати, прозорци, се нагроздуваа по нив сонливи, неспокојни глави. Во дното на улицата наеднаш наидоа голема група војници. Ја заградуваа улицата и ги растеруваа љубопитните минувачи што трчаа кон пристаништето. Пред денивните и сукани штикови, луѓето се повлекуваа. Кирков се тргна од балконот и влезе во собата, повлекувајќи ја и Алиса по себе. Стоеше еден миг сред соба, премислувајќи се. Неколку пати ја погледа тревожно девојката покрај себе. Очите немирно му заиграа по сите катчиња од собата. Девојката исплашено го следеше, сознавајќи го наеднаш неговиот немир. Одеднаш тој пристапи. Ја фати за раце и поведувајќи ја седна на диванот. «Слушај ме добро, Алис», рече тој со сериозен глас, гледајќи ја еден миг во очите. «Слушај ме добро и биди послушна. Јас треба сега да излезам. Ти ќе останеш тука да ноќеваш». «Зошто тоа?» извика девојката станувајќи, во очите и светна препаленост. «Така треба. Не прашувај. Тоа е најдобро за тебе». Алиса одново затрепери. Погледна кон отворениот балкон, наслушнувајќи. Од улицата се слушаа викотници и свирежи. «Боже мој!» извика девојката, свртувајќи го погледот кон него. «Што станува ноќва во овој град?» «Утре се ќе разбереш, Алис», рече Кирков со тврда решеност. «А сега те молам, послушај ме». Изгледаше дека таа веќе престанува да дава отпор и седна одново на диванот. Девојката седна изгубено, со наведната глава и поглед закован во подот. Кирков постои еден миг покрај неа. Потоа со силен чекор отиде кон другиот крај на собата. Го соблече палтото. Отвори едно куферче, извади пиштол во футрола со прирамка, го намести преку рамото и одново го облече палтото преку него. Свртувајки се, виде дека таа го гледа со ужас во очите, вкочанета на диванот, со крик застанат во грлото. Тој мирно продолжи да се подготвува. «Што ти е тоа, Коста?» се откина од неа крикот. Стана и бргу му пристапи. Кирков го затвораше куфирчето, клекнат на едно колено и преку неговото рамо таа можеше да ја види содржината на куфирчето. Бомби и некои парчиња со неодредена боја и форма, изврзани меѓу себе со жица. «Што си намислил ти?» викната, внесувајќи му се во лицето. Кирков спокојно ја задржа со раката. Потоа стана, држејќи го куфирчето во рака. «Ти реков, подобро е да не прашуваш», рече мирно. «Каде ќе одиш со тоа?» рече таа, гледајќи в кочането во куфирчето. «Таму, каде што ме води мојот долг», рече Кирков тврдо. «А ти, остани тука. Остани тука и чекај ме», рече за да утеши. «Не, не останувам без тебе». «Прибери се, Алис. Ти не знаеш што се случува ноќва». «Знам само дека ти си во некоја опасност и не те пуштам никаде», одговори таа. Кирков нервозно си ги загриза устните. Во него зовриваше лутине и неспокојство. Чувствуваше дека треба да стави крај на сето ова. безогледно, макар и без сентименталности. Дури и ако ти кажам каде одам, рече тој како да се заканува. Ни тогаш, не, ти не смееш да одиш. Тогаш чуј, и рече. Го ислуша со отворена уста, во која занимеа сите крикови што ги чувствуваше како навираат во неа. Потоа залипа, горко и неутешно, без глас. Кирков ја остави да се исплаче, гледајќи ја мирно во рамениците што конвулсивно и се потресуваа. Потоа малку се смири, со очи премрежени од солзи, го погледна како оддалеку. Боже, какво безумство! Какво безумство, рече со очај. И наеднаш, како доправа да станува свесна за се, таа стана и се обиде да го фати за рацете. Тој благо се истргна. Не, ти не смееш да го сториш тоа. Не смееш да умреш. Во себе, без тага, Кирков горко се насмевна. Кој ќе ме попречи во тоа, си помисли. Никој. Ни ти, една жена полна со љубов. Ни сите добрини на светот. Има многу причини за живот, си рече во себе. Само една е за смрт. И таа е посилна од се. Не труди се, Алис, рече мирно. Акцијата е веќе во тек. Моите другари се мртви. Редот е сега на мене. Не, не, ти не смееш да умреш. Ти не смееш да умреш, повторуваше девојката, пагајќи одново во липот. Кој ќе ме попречи во тоа? Рече Кирков гласно. Јас, рече таа и се обиде да го пригарне. Лицето му се навлажни од солзите низини. Истргнувајќи се од низината преградка, Кирков го избриша со рака нивниот трак. Јас не те оставам да умреш, повтори девојката очајнички. Коста, не оди, не оди. Липајки таа премалуваше. Губеше свест. Кирков почувствува дека телото и се отпушта во неговите раце и благо ја положи на диванот. Девојката лежеше со заклопени очи, дишејки разбурано. Градите и се креваа и спуштаа. Кирков постоја еден миг, потоа нагло решен, излезе од собата. Алиса полека ги отвораше очите. Во мракот што се раствори пред нив, почувствува дека е сама во собата. Изрипа исплашено. Коста, Коста, викна со шепот и веднаш стана свесна дека тој е веќе отиден. За миг се најде на улицата. Истрчувајќи од вратата, таа позастана, премислувајќи во кој правец да тргне. И веднаш виде. Кај пристаништето се уште гореше небото од пожарот. Се слушаа оттаму тревожни гласови. Без двоумење се стрча натаму. Трчаше по пустата улица, сепнувајќи се и низ лицето и течеа бразди од солзи. Капната од замор и возбуда, едно време се затетирави и за да не падне, се задржа за зидот на една куќа. Дишеше шумно и не можеше да продолжи ни чекор повеќе. Се држеше само за зидот и липаше. Наеднаш, една долга и татнежлива експлозија ги затресе куќите околу неа. Потоа долго подмолно ечеше под земјата. Алиса се заслушна во незиниот татнеш. Идеше од градот, од спротивната страна. Со последни сили, побрза натаму. Кога влезе во берберницата, Орце брго ја заклучи вратата зад себе и едно време застана така да наслушнува. Но надвор остана се мирно и непроменето. Никој не поминуваше по улицата. Само рамномирните стапки на стражарот пред банката ја нарушуваше тишината. Низ една пукнатина на вратата, Орце го виде стражарот како одново шета пред влезот во зградата, не гледајки на оваа страна од улицата на која се наоѓаше берберницата. Улеснато Орце здивна, сваќајки по тоа дека ни стражарот ни некој друг не го виделе неговото влегување. Во бербернисата беше темно, но тој не запали никаква светлина. Се провираше меѓу столовите предпазливо, за да не турне нешто и со тоа да го оддаде своето присуство. Во тесната затворена просторија беше топло и задушно. Орце почувствува дека непријатно го запечува во грлото застојаниот воздух, па се расоблеча и остана само по кошула. Палтото го префрли преко еден стол, откако пред тоа извади од него кибрит и цигари. Една неопределива желба да пуши го взеде наеднаш и тој се заврте околу себе. Низ пукнатината од вратата во берберницата паѓаше една коса шурка светлина од месечината. По тоа Орце свати дека светлината од цигарата може да проникне надвор и да го издаде. Полека, со цигарата меѓу прстите, тој отиде зад параванот и тука, свртен со грб спрема вратата, криејќи го пламенот од кибритот меѓу дланките, ја запали цигарата и започна да пуши, страсно и длабоко вовлекувајќи го во себе чадот. Ниедно со задоволување на жетта по цигарата, што гореше во душникот, не можеше на Орце да му создаде мир и задоволство. Почувствува дека ни сета внатрешност му се разлева една сигурност во себе, од која на лицето, озарено од црвениот сјај на жарчето од цигарата, му се залегнаа сите мускули во спокојно исчекување на она што требаше да го изврши само по некој миг. Посака уште еднаш да се провери. Тргна со цигарата уште еднаш, правејќи со незината црвена светлина еден сјаен круг. Притоа, истовремено ги расшири сите прсти од слободната рака пред светлината. Ги држаше едно време, непрестено осветлувајќи ги. Потоа, задоволно ја спушти раката. Прстите не му треперија. И тоа за него беше знак дека и телото веќе е мирно и послушно ги следи сите движења на совеста. Цигарата бргу догоре. Исцицан беше од неа сиот благотворен сок. Тој ја изгасна сгазувајќи ја на подот со ногата, а потоа бргу го отвори капакот од визбата и слезе по скалите. Долу беше уште потемно, но тука можеше да запали светлина без опасност дека таа ќе проникне надвор. Чкртна кибритно шкорче, а неговото синкаво пламенче тешко се одржуваше во згуснатиот мувлив воздух, па неколку пати му се изгасна. Но најпосле, успеа со него, покриено со дланката, да се доближи до отворот на ископаниот канал. На една греда најде свеќа и ја запали. Светлината падна на местото што го бараше. Каналот со неколку долги врвки од фитил, прикрепени на гредите и протегнати во темната длабина, до чиј крај не можеше да допре слабата и трепкава светлина на свеќата. Орце ги фати нивните крајчиња и клекнат на колена ги разреси за да горат полесно. Потоа мирно и без возбудување, како да врши нешто сосема обично и секојдневно, им ја приближи свеќата и сите почнаа да горат бргу и со шиштење. Едно време го гледаше нивното змиулесто горење, што бргу одеше кон длабочината на каналот. Потоа се исправи и дури сега почувствува дека наеднаш го опалува некоја топлина, му зашумува крвта од возбудување. Но во тој миг вниманието му го привлече еден шум над главата. Чу како по улицата над него се тркала тупот од пајтон, од коински подкови по плочникот што се приближуваше се повеќе, но не одмина токму над каналот во кој гореа фитилите со зареден динамит. Орце неспокојно погледна во правец на каналот. Таму запалените фитили со змиесто горење се одалечуваа се подлабоко. Над него шумовите се смирија. Пајтонот без друго стоеше. Тој бргу се искачи по скалите во берберницата. Погледна низ пукнатината од вратата. Пајтонот не го виде. Ги чу само неговите тркала како се оддалечуваат по улицата. Пред банката немаше никого. Само стражарот стоеше пред влезот, наслонет на железниот столб, со пушката сместена на рамото. Беше приготвен како за стрелба. Орце наслушнуваше. Шумот на тркалата сосема престана. Помисли дека тоа долу само му се присторило дека пајтонот застанал пред банката. И веќе сакаше да се одвие од вратата, кога погледот случајно му застана на гурните прозорци од зградата. Лицето гневно му се собра, тлото под нозете му се заниша. Прозорците беа осветлени. Некој во куќата поминуваше со запален свекник. Неговата сенка се отцртуваше на светлината. Еден миг, Орце остана стаписан. Не знаеше што треба да стори. Пофти да потрча во визбата каде што гореа фитилите. Но веднаш свати колку е тоа бесмислено во овој миг кога тие се повеќе се приближуваа до динамитот. Го зграпчи пиштолот од палтото што лежеше на столот, ја отклучи вратата од берберницата и истрча на улица. Стражарот не го виде веднаш. Дури кога беше среде улица, го стресна неговата ненадејна појава. Не успеа да ја крене пушката. Истрелот од пиштолот го погоди, а стражарот падна, испуштајќи ја пушката. Орце се стрча кон вратата. Се обиде да ја отвори. Вратата беше затворена. Орце бесно затропа. Знаеше дека секој миг под него ќе удри динамитот. И затоа тропаше со сета сила, а вратата се тресеше како да се откорнува. Најпосле чу како горе некој предпазливо се појавува на врвот од скалите, придружен од светлина. Орце само му ја виде сенката и завика од оздола диво со глас што одзиваше низ мрачниот отвор по скалите. «Отворете! Бргу отворете!» «Кој е тоа?» се угласи некој од скалите. Орце го препозна гласот на директорот на банката. «Јас сум господине Ришар. Орце Попорданов. Напуштете ја веднаш зградата. Минирана е!» «Какви се тие шеги? Вие сте пијан», извика господин Ришар, покажувајќи се на светлината. «Не губете време. Излегувајте. 300 оки динамит има под вас. Јас лично ги запалив фитилите». Сенката од господин Ришар малку се повлече. Потоа по скалите затупотија чекори. Господин Ришар и жена му слегуваа со трчање, задишани и преплашени. Здогледувајќи го со пиштол во раката, тие се повлекоа чекор назад, но тој им направи пат покрај себе. «Има ли уште некого во зградата?» викна тој, но тие не му одговорија. «Добога, што е тоа? Што правите вие?» му го сврте исплашеното лице господин Ришар, водејќи ја премрената жена со раката префрлена преку незиното рамо. «Нема време за објаснување. Бегајте! Бегајте што подалеку од тука!» Орце мафташе со пиштолот во раката, жената на господин Ришар гледаше во него со ококорени очи, како да го гледа самиот ѓавол. Притрча преку улицата и се оддалечуваа од другата страна. Дури тогаш Орце го пушти пиштолот. Потоа спокојно влезе во зградата. Се качуваше по скалите како да оди на починок. Горе, во холот со мраморни столбови, гореше свекникот оставен од господин Ришар. Светлината ја зафати неговата сенка и ја расшири преку ѕидовите. Орце го зеде свекникот и со него влезе во другите простори. Чекореше по меките теписи без шум, со телото напнато во исчекување на експлозијата. Но задоцнуваше ли таа? Или последните минути се тегна, не можеше да разбере. Направи уште неколку чекори. Најпосле ја почувствува најнапред по тоа што под нозете го заниша едно подмолно потресување. Свеките затрепкаа во неговата рака. Една угасна. А потоа се околу него почна да се урива. Паѓаат ѕидовите, се нишаше целата зграда. По главата нешто го удри. Тој несвесно ги крена рацете за да се заштити. но врз него се истурија грамади од таваницата. Нешто го удари по ребетницата и тој падна ничкум врз подот, со лице зариено во купот урнатини, испуштајки ги од раце и свекникот и пиштолот. Лежаше приклештен од некој тежок мраморен столб, паднат преку него, неподвижен и со остра болка во слабините, но жив и при свест. Очите уште можеа да гледаат. Облакот од правта се разречуваше и низ искршените прозорци и урнати ѕидови, Орце го вида небото со ѕвезди и месечина. Од една сладка исцрпеност на телото, тој му се придаде на тоа блажено капење на ѕвездите над него. Тоа е крајот, си помисли. Но тоа не беше крај. Уште долго очите остануваа отворени, а врз телото притискаше тежината на паднатиот мраморен столб. Се обиде да се ослободи од неговиот притисок, почувствува остра болка. Му се стори како да е прекршен надве. Не ги чувствуваше нозете зад себе. И одново се отпушти исчекувајки. Одеднаш, во носалките го запече лут мирис на изгорено. Околу него потече густа река од чад и го прекри небото. И се околу него. Потоа, од урнатините заигра од блесоци од пламења. Зградата гореше некаде долу, а пламенот се повеќе се криваше нагоре. Орце веќе чувствуваше зад себе како воздухот се запалува. Пламен вивна околу него и дури тогаш сети болка во петиците, зафатени од огнот. Со последен напон на свеста, Орце се извлекуваше под столбот, гребејки со рацете по урнатините, загледан втренчено во пиштолот што лежеше пред него. Успеа да се ослободи, но не стана веднаш. Лазејки, достигна до пиштолот и грчевито го притисна во раката. Веќе сиот беше зафатен од пламен. Гореше и така се исправи. Направи само неколку тетирави чекори и потоа одново падна. Полека го принесе пиштолот до главата и истрела. Истрелот беше последен звук, остар и праскав, што го чу. Господин Ришар и жена му веќе беа доста одалечени кога заднив удри експлозијата. Тој ја притисна жената во преградка и самиот собран и наведнат свртен со грб кон банката. Така останаа се додека не стивна татнежот. Потоа полека се исправија и погледнаа натаму. Зградата се уриваше, низ урнатините пробиваше прав и дим. А потоа и пламени кадели почнаа да се јазат под зидовите, одразувајки се по раскопаната улица и околните куќи. Господин Ришар ја држаше во преградка жената која липаше на глас, со солзи што и течеа низ лицето, и заедно со неа гледаше во пожарот. Околу нив почнаа да се собираат луѓе. «Човек!» извика некој препалено. «Човек во пламенот! Гори!» викаше некој и сите гледаа натаму. И на вистина видоа како низ пламенот помина фигура на човек. Гореше како гламна. Помина и веднаш исчезна. Се нурна во пламенот. Потоа се чу истрел, тап и изгубен во шумовите на пожарот. Но сепак јасен и чуен за сите што се збираа да го гледаат пожарот. Несреќен човек, екна тихо господјата Ришар и ги заклопи очите со рацета. Во гласот и зазвуче жал и клетва истовремено. Господин Ришар ја поведе настрана низ на собраниот свет. Наеднаш, меѓу луѓето ја забележаа Лиса сета уплакана. «Алис!» викна тој. Девојката погледне изгубено. Водејќи ја, жената, господин Ришар се проби и стигна до неа. А Лиса одново гледаше во пожарот и урнатините како омагиосана. Дури кога ја допре неговата рака, таа се сепна, ги погледна како да ни ги препознава и потоа им се фрли во преградка, липајки и шепотејки изгубено. «Тој, тој, Изгоре, шепуташе девојката, нурната во преградката и се тресаше како во треска. На другата страна, меѓу собраниот свет, стоеше еден младич со тврдо лице, собрано како да е изделкано од камен. Тоа беше Пингов. Стоеше така гледајќи во пожарот, се додека не најде полицијата и почна да ги растерува луѓето. Потоа полека се истави и тргна по улицата. Свршено е, мислеше Пингов, одејќи одново низ натемнетиот град, бесцелно како и пред тоа, по тамина, стапнувајќи на земја по навика, со чувство дека од него истекло се, и стравот дека не ке најде во себе сила за чинот во оваа ноќ и ужасот во очите на тоа што го виде, како пламенот од пожарите да изгорел се. И од него останала само опустошена пеплосана бездна во неговата душа. Знаеше веќе на сигурно дека за него е свршена оваа ноќ и дека нема веќе што да бара од неа. Сепак поминуваше низ неа. Ги повикуваше во сеќавањето сите видени слики, сите чуени шумови, на кои беше несакан суден сведок. Ги виде лицата на другарите кога вивна првиот пожар. Тие уште тогаш беа лица на луѓе што беа решени да умрат, тврди и сигурни во решеноста. И токму кога од нив, од тие строги напнати лица се пренесуваше и на него истата решеност, кога во себе за прв пат сети увереност дека акцијата ќе заврши како што беше предвидена, дојде неочекуваниот пресврт. Тие го оставија сам и во осаменоста Пингов одново падна во студените, гомарни прсти на стравот. Го фаќаше тој за рацете, и рацете му остануваа виснати, безделни парчиња од телот, а со нив остануваше скована и свеста. Што беше тоа што ги скова, испитуваше сега тој одејки низ ноќта. Дали стравот? Или она чувство што го обзема во истиот миг кога му рекоа да си оди, имаше некое друго име. Зошто сети тогаш дека однатре наеднаш го запали едно неочекувано и несакано чувство на радост, дека му рекоа да остане жив. Го слушаше во себе, наморничавен од топлината на тоа бликнато чувство во него. Само тој глас, остани жив, ќе останеш жив, треба да останеш жив. Не треба сите да загинат. Си спомни дека токму тоа го натера да се стрча низ ноќта, помеката црница на изораните бавчи, да трча сопнувајки се од коренјата се до оној момент кога се фати себе си во бегство. Зошто се врати? Се прашуваше, барајки ги во себе врвиците на колебањето што го задржаа во тоа прво бегање. Дали заради експлозиите зад неговиот грб, што беа знаци дека оние што остана, довршуваат еден подвиг за кој самиот не беше готов. Без друго, тие што ноќве изгореа во пожарите, знаеле за неговите колебања. Му зашуме во главата, штом ги чува далечината бомбите. Сети дека образите му горат од беспомошно срамење поради својата слабост, што го тераше да трча по бавчите. Да не чувствува дека нозете послушно го носат во ноќта, се подалеко од местото каде што удира експлозиите. Пресечено тоа остро гризење на совеста, Пингов се врати веднаш таа ноќ и на свој ужас свати дека на вистина нема да стори ништо, дека ќе биде само сведок, студен сведок на тугиот подвиг. Тоа е затоа што останав сам, екна во него горко сознание. Го оставија сам кога мислеше дека покрај другите, покрај човек до себе, ќе може да ја пречека смртта исто онака, како што пред неговите очи ја пречека оние кои веќе ги нема. Ја виде со своите очи нивната погибија и му се причини дека сето тоа е недостатно за него, како тајна што ја знаеа само тие. Молчеа за неа за цело време додека се приготвуваа за оваа ноќ. Или зборуваа за смртта од високо, како да ќе дојде таа како едноставен и логичен крај на чинот за кој се подготвуваа. Никој не покажа, или така изгледаше, дека за тој подвиг се приготвува, го носеше за себе секој како сладка тајна, само нему позната, заговорнички скриена во презирањето на животот и предавањето на само една мисла, дека треба да се загине, да се фрли со смртта страшна и тешка оптужба против сите неправдини на светот во кој живеја. Беа тоа зборови, беа тоа чувства што палат. Од нив гореше сета внатрешност, се кинеше тоа лесно и просто. Исто толку лесно и просто, како што беше чисто и благородно кога го сложуваа со својата судба во подвиг што ќе го извршат. Пингов го виде тоа и ноќва во оној миг кога телото на Мечев, тоа тело што носеше во себе една бескрајна тага и добрина, се привитка преку запалената ламба. Го виде тоа во горењето на Орце, како што беше горење сиот негов живот, сурово и безпоштедно, во кое се догорува до крај. И сепак, ни тогаш во подвидот на другите, не го согледа и својот подвиг, помисли огорчено, тетеравејки се изнемоштено по нокните улици, криејки се по некој проклет внатрешен инстинкт во сенките од куките, беспомошно заталка во потрага ни себе си, во потрага на причини и оправдание. Беше само нем и безучестен сведок. Се прекори со сурова злорадост. Тогаш, остани жив, остани сведок со јалова утеха, дека тоа што ќе го кажуваш за другите, ќе го смири и твојот немир. Ќе биде еден гочлив надоместок за сето она што не го стори таа ноќ и што не ќе го сториш никогаш повеќе. Обвинувајки се со потајна злорадост, тој побрза, речи си, затрча по улиците, веќе одамна испустени, разголени на бледата месечина. Чекурите му се одгласуваа далеку зад него и му се чинеше дека некој го гони, дека му оди по стапалките, па дури и се заврте. Но немаше никого на улиците. Дури и куките со темни прозорци нестварно се растегнуваа во долги низи покрај него. Сам и забрзан. Уште одалеку виде дека се приближува таму каде што се беше упатил. Пред него се исправиат зидовите на железничката станица. Се нишаше еден фенер над влезот. Фрлајки малечо круг светлина под себе, за зградата чу шуштење на пара. Ги виде фенерите на црното чело од локомотивата. Пингов подзастана и се загледа натаму. Во фенерите што светеа како очи на црното, грдомазно тело на локомотивата. Заоде кон нив како магиосан. Но веќе во следниот миг почувствува дека колковите го удираат. Нешто тврдо. Како подмолна болка. Несвесно се пофати на тоа место и под раката го сети тврдиот допир на бомбите во џебот. Ги откри со чудење што постојат. И со горко сознание дека веќе му се непотребни. Па ги извади од џебовите и скришно, наведнувајки се, ги остави меѓу купче камења крај патот. Од локомотивата излегуваше пара, а зад неа се протегаше низа од вагони со затворени врати и прозорци. Перонот беше пуст, само некои железничари сновеа по него. Без онаа брзаница на станиците, изгледаше дека возот никогаш нема да тргне, дека само така ноќва ќе си стои на пругата. Пингов помина покрај вагоните, барајки место. Се провираше низ коридорот, загледувајки се во полупразните оделенија со позаспани патници. Лица засечени од слабата светлина на ламбичињата, над нив, кои се чинеа како да се изумрени. Пингов одново сети дека го полазува нешто студено. Му се стори дека овој воз носи во себе само мртовци. Тој продолжи и веќе сакаше да седне во едно празно катче. Кога наеднаш почувствува дека нозете му се подкосуваат. Од лицето му исчезнува сета крв. Токму спроти себе си, под мижливата ламба, виде познато лице. едно бледо, недвижно лице. Тој помисли дека навистина се нашол меѓу умрени. Го препозна виднаш и исплашено се тргна назад. Го стори тоа токму на време, зошто човекот што седеше на клупата во возот се раздвижи. Палеше цигара и Пингов на светлината од запаленото кибриче убаво го виде тоа лице. Не беше тоа никакво привидение, туку човек жив, тука пред него. Беше тоа Павел Шатев. Со истото лице што му го познаваше, неизменето и со израз на стврдната маска. Жив. Пингов се провре низ коридорот назад, притрча преку празниот перон и веќе беше надвор од станичната зграда. Зад себе чу како засвире железничката свирка, локомотивата испушти пара низ оджакот и од него вивна стол под искри. Тркалата заклопотараа, а возот заминуваше. Тој го погледна без завист како се извиткува низ мракот со фенерчињата, како очи на црното тело од локомотивата. Потоа полека тргна во обратен правец. Патем ги побара бомбите и ги стисна во рацете со здоболување како да си се одмаздува за тоа што ги оставил да останат меѓу камењата, во ноќта со студената месечина. Возот татнеше веќе далеко од станицата. Пингов трчаше во сенките на куќите, назад, в град. Пред да излезе, на вратата од куќата Кирков малку подзастана. Наслушуваше еден момент. Од улицата не достигнаа никакви шумови. Ни бродската сирена не виеше веќе во тишината на оваа немирна ноќ. Очекуваше дека зад себе ќе чуе стапки. Но скалите се таја во полн мрак. И последниот шум што го чу кога ја затвори вратата од собата, беше само замирачкиот липот на девојката. Безпомошно свиткана на диванот. Совладувајќи ја во себе едно ненадејно бликнато тажно чувство на самосожалување, Кирков ги напна градите како да зема воздух. Потоа брзо излезе, го пристапи прагот со една веќе цврста решеност на се што дотогаш, макар и за миг, го задржуваше. Беше тоа како и друг пат, само кратко, мимолетно задржување на мислата, одошто волјата наеднаш се оковува. Одеднаш почувствува некаква неодредена жал, како кога се губи нешто, па по него долго и залудно без утеха се тагува. Како еднаш во детството, горко се подсети, му се скрши што току добиената играчка, речи си се уште неотпакувана и неодиграна во рацете. И потоа долго, штом ке се сетеше на неа, и несакано во душата му се разливаше топла тага. Причината тогаш беше малечка, а последиците ги запамети долго во оние чести непријатни настапи на безпричинска меланхолија. Сакаше и сега во себе да мавне со рака, да ја изгони таа ненадејна, натраплива сенка на тагата, спроведувајќи ја со на некогашно детско движење, но свати наеднаш дека тоа не е исто. Горе остана расплакана една жена, со се што го нудеше како радост, како обична смрт. Набирајќи го челото во незадоволство со себе, Кирков зеде воздух и пресекувајќи го острото, а немило размислување, одлучно зачекори по улицата. Чувствуваше дека на челото му останала само една сенка од сето тоа што за миг прилета преку него. Но и таа исчезна скоро во истиот миг, кога сети татнеш под нозете. Земјата се затресе и близу некаде удри експлозија. Банката, помисли радосно, и се сврте онаму. Видикот му беше засолнет од високите куќи. Не виде ништо, но знаеше сигурно дека Орце ја урна банката. Кирков побрза, понесен од чувство на гордост што наеднаш потисна се. Сега е мојот ред, рече уверено, стискајќи го во раце куфирчето и брзајќи по улицата. Зад себе наеднаш чу тркала од пајтон. По улицата токму спрема него се тркалаше Пајтон. Кирков се потргна во сенката, чекајки да го одмине. Коњите бавно чекореа по плочникот. Коларот не се ни обидуваше да ги побрза. Пајтонот беше празен. «Еј!» викна Кирков. Коларот зачудено го погледна и ги запре коњите. «Вози ме на пошта», му рече тој седнувајки во Пајтонот. Така е подобро, си помисли Кирков, држејќи го куферчето на своите колена, додека Пајтонот се клатеше по улиците. На ширинката пред поштата, пред самиот влез, виде стражари. Со штикови на пушките, војниците шета околу зградата, а еден стоеше пред самиот влез, ниској однатре достигаше жолта светлина. Кирков помисли да слезе од Пајтонот, но коларот во лак го потера Пајтонот околу ширината и запре пред влезот во поштата. Наеднаш го заобиколија вооружените војници. Тој извади пари и му плати на коларот, слегувајќи од Пајтонот мирно и стапнувајќи на плочникот. «Каде?» праша еден од војниците, задржувајќи го со раката. Кирков застана и го погледна војникот, правејќи се дека не го разбира прашањето. Кога овој со раце направи знак, повторувајќи го прашањето, тој покажа од зградата во поштата и рече со странски призвук. «Пошта!» И веќе тргна кон влезот. «Чекај!» викна по него војникот. Кирков застана и па го гледаше со оној поглед како да не го разбира. «Не може!» рече војникот мавтајки со раце. «Може само за дипломати?» продолжи, загледувајќи го одстрана. «Дипломат? Не!» протепка тој насмевнувајки се. «Журналист?» Од джебот извади легитимација и му ја покажа. Војникот ја зеде в раце, погледна во неа и му ја врати. «Оди!» кимна со главата, покажувајки му во правец на влезот на поштата. Кирков се издиши олеснато и влезе во поштата. По скалите ниској пробиваше жолта светлина се искачи на горниот кат. Оттаму достигна рамномерни тропкања на телеграфот, една голема и чадена ламба светеше на таваницата и незината нечиста жолта светлина паѓаше под зидовите, по подот и по лицата на поспаните службеници на поштата. Кирков се приближи до шалтерот, се подпре врз него со лактите. Се намести така што може со поглед да ја опфати сета просторија. Телеграфистот пред него крена глава кога го виде, но не престана да ги предава телеграмите што му стоеа на масата. «Што има?» праша непрестајно удирајки по тастерот. Телеграфот зунеше, испраќајќи ги звуците по дишчадената таваница. «Телеграма», рече Кирков, бркнувајќи под палтото. «Утре», отсече телеграфистот, но во тој миг уплашено се тргна. Прстите удрија по тастерот уште неколку пати и треперејки запреа. Гледаше со око корени очи, а усните залудно му се движеа, не можејки да испуштат никаков глас. Кирков во раката држеше револвер. «Останете сите на своите места», рече тој со лице на кое беше затегнат секој мускул. Потоа му се сврте на телеграфистот, навртувајќи ја цевката од револверот право во градите на препалениот човек. «Предавај!» Со треперливи прсти телеграфистот ги претворуваше во телеграфски знаци зборовите што му ги изрече човекот со револвер пред него. «Предавај!» рече Кирков, не успуштајќи го од вид, и некои другите телеграфисти, кои исто така беа престанале да работат во исплашено исчекување. «Ги известуваме сите слободолюбиви луѓе на светот, дека атентатите што го потресуваа оваа ноќ градот Солун се дело на група македонски патриоти. Удираме со нив по совеста на цивилизирана Европа, во името на еден народ потиснат во робство. Бараме интервенција од слободниот свет. Долу тиранијата. Слобода на Македонија». Телеграфистот го гледаше зачудено, но прстите послушно удираа по тастерот. Кирков ги слушаше тие звуци, и му се чинеше дека се чират концентрично над него, пробиваат преку исчадениот таван и полетуваат во слободниот простор на небото со звезди, носејќи ја таа чудна порака. Утре, си помисли тој, утре светот ќе зборува за нив. За оваа ноќ со мирис на динамит, со дахот на умирањето што веќе го чувствува и околу себе. Што е тоа смрт? Си помисли обземен од чувството дека се е готово. Дали тоа што веќе не го слуша чукањето на срцето, собрано и притаено некаде во градите, и тишинава што наеднаш ги затнала сите агли во оваа просторија без воздух. Не чу веќе ништо. Телеграфистот престана и луѓето вџашано гледаа во него. Во тој човек со револвер што стои тука, занесен со погледот низ зидовите, во некоја точка само нему достапна. Некој се помести и тој шум го сепна. Кирков го стегна револверот. А сега надвор, свикам, втајки со револверот. Со лица свртано кон него, службениците се повлекуваа на задачки. Кога стапнаа на скалите, наеднаш се стрчаа изненадени дека се ослободени од мрачниот вид на човекот со револвер. Кирков го отвори куферчето, ги размести парчињата експлозив околу телеграфските афарати и го запали фитилот. На ширинката пред поштата војниците тропаа со подкованите скорни. Се движеа за да се расонат. Ноќта се смируваше. Експлозиите во градот изгледа престанаа и тие тука се досадуваа, очекувајки смена. Наеднаш се чу тупотење на затрчани чекори по скалите од поштата. Оттаму истрча избезумени службениците. Некој мафташе со рацете и покажуваше кон горниот кат. «Бегајте!» се чу викот. Со пушките в раце војниците се стрчаа кон влезот на поштата. Кирков ги чу. Запали бомба и ја држаше во раце исчекувајки ги. Истовремено, и тие го здогледаа допрен до дзидот со запалената бомба в рака. Удирајки се еден во друг, се завртија и се стрчаа назад, по скалите. Кирков ја погледна бомбата што му шиштеше во рацете и потоа ја фрли надолу во празниот отвор на скалите. Одеднаш излезот се наполни со дим и тресок на експлозијата. На ширинката истрчаа војниците и залегнаа на првата експлозија. Во тој миг удри уште една експлозија. Врз главите почнаа да им се сипаат парчиња од керамиди. Кога се смири полека и исплашено ги кренаа главите и погледнаа во правец кон поштата. Дим и прав го завиткуваше горниот кат од куќата, низ прозорците избиваше пламен. Во еден миг го видоа и него како излегуваше на балконот, гологлав и затетеравен. Во раката држеше бомба. Војниците станаа и потрчаа уште подалеку, но, бидејќи зад нив не се чу ништо, застанаа и гледаа во човекот на балконот, а тој се нишаше подпрен врз балконската ограда. Бомбата, незаредена, немошно му падна од рацете и тапо удри од плочникот. Истовремено, војниците ги кренаа пушките, но не испукаа ниеден куршум. Телото на Кирков се заниша напред, преку балконот и се урна надолу. Со спружени пушки пред себе, војниците почнаа да му се приближуваат на телото, легнато врз плочникот, без никакви знаци на живот. Но наеднаш, во тишината екна див, продорен глас. «Застанете! Застанете! Не пукајте!» Тоа, викаше Пингов, мафтајки со рацете во кои ги стискаше бомбите. Потоа му притрча нападнатиот. Ја држеше неговата мрцната глава во преград и го тресеше. Но Кирков беше мртов. И тој го положи на плочникот со очи наеднаш наполнети со солзи. Потоа ги зеде бомбите и ги удри една од друга. Зачека. А ни шумот на бомбите во кој течеше смртта, му се стори дека свири воз. И се замре. Истина во еден тресок.